الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير داش بغم باب شروع سورة النحل کی چاوی کې دریم قسم نعمتونه بیان شو چې د زمکه نه الله راستی دي او د حیواناتو د ګیرډو نه راستی دي بیا ورپسې رد د شرکو والله خلقکم والله فضلکم دوالو کې چې الله سره د برخه خاون نشتا څنګه تاسو یې ځان سره نه پریده به دلیل عقلی ذکر کوم چې الله تاسو له خپل جنس نه هر څه پیدا کړي جوړه اولاد نوسی به مثالونه د ذکر کړو د مشرک او د واحد او د الہ حق او د الہی باطل نردیش پغم باب اخری مضمون دی د سورۃ دعوی ته توجه کوي شروع شه په دې چاته امر الله فلا تستعجلوا نو یوم امر الساعه الا كلمح البصر ابدا سے ناراضی چې تاسو به استقبال کوئ بلکې ابا ناسا پر راضی رب دسترګې په شان راضی مل تا صرف اتیان او حضل تیداوی کیفیت ذکر کو سرعت چڈیر زر برا دی نبیار پسیر سلورم قسم نعمتو نو شورو کی مشاعر دشعور اسباب چگو تا حواس خمسا ظاہروی لشی ظاہری حواس دی سمع بصر او زائقا او لامسا دا ظاہری حواس تی کنا دا ذکر کی چه اللہ گورتا سلدا قیمتی سیزن در کری دی مشاعر دا شعور اسباب لیدل پسترگو سرکاوی او لیدل پوگونو سرکاوی او زائقا پجبا سر معلوموی قوت زائقا دے بگی او قوت لامسا پا ټول بدن کې دی ځکه گرمی او سرزی گرم والے او یخوالے پا لاسوم معلومی گی پارس معلومی گی دیتا قوت لامسا ہوئی بیا اور پسی ہوئی چې تاسو لے اللہ پا دی کورونو کسم را سکون پیدا کر دیں او کورونو سو قسم دی دیر قسم دی څو تاسو ته معلوم دي چې درنو سيزون نه جوړ دي ګټونه بلاکونو نه خختونه او صدا سي چې سپک سپک دي خیمه تامبان چې په خوا به حیوانات او سرمنو نه جوړول تارو هټولو مرداه سي به یو ځای بلځه غشتي مدرسه به ګرځېده به ملایي دغه په کې جدا کورونه دي چې ځان سره په وګه واخلې او چې کوم ځای کې واخ ډیری اوب ډیری نل تکی بیا خیمه لټکې دا څنګه خسته کورونه دي په دې تویل شي څلورم قسم نعمتونه ځکه اول قسم امور عزوام جبريل تاخذ الله اسمان نظم کې انسان انعام دا ټول بیداغی انقیاد ذکر کو دویم قسم چی خافون ربهم من فوقهم ټول مخلوق دا اللہ نا پیارا کردی ملائک و طول بیداریم قسم ذکر کرل دزمکی نا چی اللہ انزل من السماء ایمان فاحیا بیلرد بعد موتها دسارونا فین لکم فی النام لعبرہ او د حشراتنا او حربک الى النحل او دا سلورم بیانی خاص اللہ لرد علم دا غیب و دا اسمانو دا زمکو نبی شرک فی العلم ذکر دا قیامت خبر کئی کنا دا قیامت خصوصیت دا دا چاہتا علم نشتا او ندی راتلل دا قیامت مگر پشان دا رب دسترگی او واقرب بلکہ دا دین هم زیاد نزدی دی ذکر رب دسترگی زمانی شئی دی کنا کڑیر لگ وقت کی تسترگورا پیخو سو نیم سیکنڈ و زمانی نه خالی کی خوا او قیامت چرا دی نو آغا آنی شئی دی خوا زمانی نه دی آنی شئی دی و اقرب یہ ذکر ہوئی خوا روح المانوی دی مطلب سو دی الغرض من التشبیح چیز قیامت دراتلو تشبیح اللہ ورک رب دسترگی سرا بیان سرعاتی ہی تا دید پارا چی بیر ذر برازی لا بیان مقدار زمانی ہی و تحدیدی ہی دانے چکے انداغی دراتلو زمانی تا استوخو وچی دور ادا نا پاگی سوکن پوئی گی بیشک اللہ پار سبان قادر دیں دا دلیل او مشاعر او مساکن سلورم قسم نعمتنا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ تصرویستے دا گیڑو دمین دستا سنا لا تعلمون اشین پیسن پوئی دے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ نبی درکل تاسو لغوگنا او سترگی او ظلنا تا جی پیدایشی نبی ولور کی چرته وو ایزی یوټیلیټی سٹور تا کنه دا وسره پیدایش کې دا سره غلی نو مطلب دا چې وګونه یې سترګي او جبه یې خو لیکن حرکت پکې نه یې لیدل پکې نه یې اورېدل پکې نه یې اسه او وینا نشي کولې نو رستو الله بیا پکې طاقت واچي جعل لکم السمع والابصار والافئده دا د انسان او د نور حیوانات فرق دی خان د نور حیوانات بچی چې پیدا شي کنه که به شوګانی او که چرګانی نو وسخه چر پیدا شي نو منډي وي اور سوینی او ارسا او ری خان انسان چې دینو دل په مهلت سره د قوت نو یاور لعلکم تشکرون دا ټول قوتونه دې لپاره درکړي دي چې دا الله شکر ادا کړي دا الله توحید په ومنه نور څه لپاره خوند دي امام راضی وی السمع لتسمعوا مواعظ الله په دې باندې به هغه وعظونه نصیحتونه اوري چې دا الله دی کتاب دی والابصار لتبصروا به دلائل الله سترګې دې لپاره چې وینې په دې سره دلایل د توحید د الله والافئده لتعقلوا عظمت الله زلو عقل درکلی چې د الله عظمت په معلوم کې نه تشکرون معنا شو کنه تشکرون د درې واړه معنی شو دلیل عقلی او بیا بل قسم الم یراو دی دور نگوری لستویری دی مرغانو تا مسخرات فی جو السماء تابدار دی په فضا د اسمان کې په خلا د اسمان کې اس په کې نشته د ناستی ولاړی اواز داسې مسخر کړی دی چې پس مکه واسو کدا څه ونګرځي لګاري چې په هوا کې ګرځي نه روډونو ته اجازه شته فی جو السماء سوره ملک کې ومدا سره شي فَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ دې څنګه لوتل کوي وزر کله راغونډ کې او کله کولاو کې دا او تعالی طریقه خولې ده ته دا څه کوون په خپل او په اوازې ما يم زکوهن الا الله ندی ټینګړې دي لرا پاوا کې مگر صرف الله ندی ټینګړې دي لرا پاوا کې بغیر د الله نه کله چې الله دو الا نه پس مرفوع راشي نو معنا به د بغیر کوخه مگر ونه کو ځکه استثناء نه ده دا الا صفتی دی مانا دا غیرو سرا دکا کلمہ کی اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَةِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ یقیناً پا دی کی چا اللہ بیان کو چنہ دا زمکی دے نہ دا اسمان دے دا مینز دلائل نوڑیر عبرتنی دا قوم دا پارا چی ایمان روڑی وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا اللہ درکڑی تاسولا دی خپلو کورونو نا سکون او آرام کیو سرے میں علمشی ہو دے کیو ہر صوت اپراد فالنگ فس گلاس میز اوبو یخی او خوراک چی سیز لگواری اما علیک و توی چی گو رس ضرورتی نمونتوائی اس تکلیف نشتا ہم خود سکون نہیں کنا دې کور تراشي هغه 30 15 تا نو بیا خوشاله شي الکه هغه کیسې بس دا لادا سوي لې چې سکنن نو باز زوسته د دې مقابله وکړه کنه چې په دې کور کې سکون نشته چې اوزل الله خبرو کی دا غي حد نه بیا ها وجعل لكم من جلود الانام بيوتا او جوړ کړی دي ستاسو لپاره د سرمنو د سارونا کورونا دا په خوا سرمنې وي دا جیم او بغل وغیرہ بنونو نو سار سرمنو به جوړو لخیمه او تامبوان ا کورونه دي کنه کورسه ته سړې پکې د باد باران نه بچي او رام پکې کولی شیندای بیوتن دا یو قسم تستخفونها چډیر سپک اوړې غی لرا یوم ازوانکم په وخت سفر کیوم یوم معنا وخت ښه سفر روز نه په وخت سفر کی او یوم اقامت کوم په وخت اقامت کی چې پکلی یې نو بس هر حالت سره آسان دي سپک دي بس په خپلې بسر کې دا یې په سورلې باندې کې دا نوړي به کور وزان سره وړي او جساس وی فيه الدلالتو على جواز الانتفاع بما يوخذ من ذلك بعد الموت چې ساروي کومل شي هم ته داغه سرمن نه فایده غستې شي کنه دا د ژوند دی نه یادي او ولم يفرق بين اخذه بعد الموت وقبله چه خاری و سراو کې پاکه کې او رنگ ولور کې نو صفاشوا هغه کور سکه چې خلق ته مشکونه جوړي او به بکر اوري داس یخی چې د مشک او بکنه د سرمنی کنه ومن اسوافها او د دې سارو د وړینا و او بارها او دو خانو دو پشمنا اغیقا نو اختدی نو وڑای دا پشم وطوی وبر واشعارها او دو اختو دا غینا چی دو بیزو دی اساسا سامان جوړیږي د کور ومتان الهین او باقی که فیده دا تر یا وقت پوریم اوڑی که خو پکار نرازی اوڑی که خو سرای پل وردی اناره جامعه وندی و بجمی که خو پکار رازی کنا مطان الهین تای دی سارون گور رئیستی دی اسواف صوف وڑی طویل شی او بار دو خان وغا او شعار دو بیزو تا دین سمر سامان نجوڑی وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ زِلَالًا غرونو تراغی دو غرونو آغا کارونو گورا الله پیدا کړی ستاسو لپاره د هغه سنا چې پیدا کړی دی زلالن سوری د ونو سوری د غرونو سوری د آبادی سوری مې ما خلق دی کنه دا سنه تاسو له سوری جوړ کړی دی وجعل لكم من الجبال اكنانا او جوړ کړی ستاسو لپاره په دې غرونو کې سمسته اكنان بغرونو کې داسې ځای لوی غټي دی جماعت مرخه جماعت څومره لوی دی څومره غټي الان دې ځای خالی بالکل او لګه غونتلاری وطن پاغي کې خلق زیو ساریو تم دن نکی چې باران شي په خپلم پکې ناستي بجلی میجلی هونه ناسومره د حفاظت ځای دی چې بخاری کې راځي چې یو درې تنه پکې دن نشي نو پاغي باندې غټ کې ناست هغه بیا دا وسیلې لټول کنه خام داسې غټان دي چې پاغي غرونو کې او پاغي غټانو کې پاغه سمستو کې الله سمره خوراکونه پیدا کړی اوریجنل چې کوپری پاغي کې دي او دغه سي ځنګلي انار پاغي کې دي او دغه سي چغجه چې چارمغز وته وي دي هغه پاغي کې دي سمي وي دي نو په غرونو کې دي هغه ځان سره دنه کني او چې ته معلومه شې نو دا مخې ته به تار سکی دي اب اگر که سړی وګی کیږي ډیر نور سکه که پیاز یو مون ته زمره خوږي وجعل لكم سرابیلا درکړی تاسو لا داسې قمیصونه سربال او سرابیل یې جمع تقیکم الحر چې تاسو بچکی د ګرمینا والبرد نه ذکر کړی اغه په قیاس کړي قران یو ذکر کوي بل په قیاس کوي د دې وجه دا و چې عربو کې ګرمي ډیره وه سالو پکې کم دی و نغیل داسې جامې چې په ګرمه کې غرید ګرمه نه بچ کی الحر والقر برد او قر یو شی دی اخوالی ته وي دا یو قسم کمی سونه دی ښا ګرمه د پاره خلق او دې دا د لوی خلق نه سیټان میټان یو دا کارتن وی کسو تو یا او چې په لارې زینو دا کمیسته نمخ کې ورستو رواني دا ګرمه د پاره یې کنه ها وسرابی لا بل قسم کمیسو ندی جوشن زغری وته وی چې دا جنگ په وخت کې خلق اچي تقیکم باسکم بچکی تاسو د جنگ په وخت کې نعمتونه پوره شو ها کذالک یتم نعمتو علیکم وګوره د الله شان ته چې پوره کړو په تاسو باندې نعمتونه خپل لعلکم تسلمون دې لپاره چې تاسو یې اومنه او به معنی لعلکم تسلمون قبلو لتوی نه الله پیغمبر توی چې دې یونه منی ښا وین تولو کچر دې مخړی وینما علیک البلاغ المبین بشک تا باندې دغه ذمہاری وا چتاو تخکار خبری و رسولی چی بیا ودا نوی چی مونگ نیو خبر خوا یارفون نعمت اللہ خفی جنی دا اللہ نعمتونا خوشکریه نا دا کی ولی سم ینکرون سم دا استبعاد دا پار اگور دا سم دا عقل نلری دا چی خوا نعمتونا پی جنی و پکی ڈوب دیو ناستو ملاستو رغلی را رغلی پکی او بیا من کار کوي واکثرهم الکافرون اکثر خدغه کافران خلقی کنه کشاف والوی چې څنګه انکار کوي الجاهدون غیر معترفین انکار کوي نه اقرار خونو کې جدام الله را کړی دا خو یمغه دکان کې غستري اړیر پیسې هم پور کړی هرکه چې الله نه پیدا کړنو تاو دکان کې غوستي وي خدي څنګه انکار کوي او څنګه کفر کوي یقولون ان هاذا هو من عند الله لكن بشفاعه الهتنا او ټیک دی وي د خدای دی مونږه مانو چې کدا کورونه دي کنه کدا مال او اولاد دي که خوراکونه دي نو ټیک دی د الله دی و بغیر زمونږ د الهونه الله نور کوي چاله دا ګور عقیده ولیکن بشفاعت الهتنا ستا الهه څوک دی چې وا شفاعت دي ته کفر وای کنه ها ځان څوک د پوسو کې چې الکمال دې ډیر شو او زی دې هم بارو لګو ورسېدو جاپان ته او ایتو خدای په ځل همونګه خو ډیر کوشش وکړو دې وی دا وګوره چې دا واده کنه ها تاسو نه زولي نه مننه نو دا ردی کفر ده ها وم باب 114 پوری هغه کې هو خبرې دي اول تخویف اخروی و یوم نبعثه بیا زجر اذا را الذين اشركوا اذا را الذين ظلموا بیا ترغیب قران ته او بیا امور مصلحه ان الله یامر بالعدل والاحسان یا جمکړی دی پکې شپک صفاتونه بیا تسلی پیغمبر له چولا قد نعلم انم یقولون الله یز خبرم چې د حدیث ته په حق کې سوې استاد دې له کوته چې دې د نزد کړی زجر په استحباب د دنیا سره آخر کې ترغیب هجرت تبیا ذکر کړي څنګه مخ کې ذکر شوی د وزل پکې ترغیب هجرت تراره دا و خبري یو بل بسې په ترتیب و یوم نبعث من کل امه شهیدا یاد کا ورځ چې موږ برا پورته کو د هر امت نا ګوان د پیغمبر ثم لا یؤذن للذین کفروا بیا به اجازت نشي کوله دی کافرانو ته د خبرو ولا هم یستعتبون انا به دی توبه قبول شي چې ډیر وای چې یاره مونږ په ان شو ای مونږ ملامت یو تاسو ته ناس چې ولا هم یستعتبون بیا لته نشته ملامت دا زجر او شرک باندې د قیامت حال کله چې ویني دا ظالمان په قیامت کې عذاب فلا يخفف عنهم مسبق بنکلی شي د دینا ولا هم ينظرون انا به دې ته انتظار وکړی شي چې ورګه سبب او تلور شي جهنم تک نه نه دې تفصیل دې د دیو د الیه او په قیامت کې جګړې ویدار الذین اشرکو شرکاهم کله چې ویني هغه کسان چې شرک یې کړو هغه خپل شرکا دي خو نه دي لیدلی دا حضرت په غیب ایمان راوړل عبد الله شاه چا لیدل قیامت کې به ویني اجي غیب شاه چا لیدل قیامت کې به ویني جنگل شاه چا لیدل قیامت کې به ویني او به ویني قالو بو ربنا ای رب زمونغا ها اولای دادی شرکاون الذین کنا ندعو من دونک دادی زمونغا شرکاو الها چه مونگ باو تاواز کهو بغیر ستانا سمره رشتیا باوی خواه چه او تا مونگ پریخه وی اون با دی تاوازو نکول نگو را اغا نیکان خلق دی کنا اغیو پیرا مخامخ شی چه در روغ جنو فالقوی لیهم القول نو بغردی واپس بکی دی تا جواب اجواب بدای چه انکم لکازبون تاسو ډیر دروغ جنې مونږ سره شرکای مونږ د خدای بندیان یو ټول عمر هم د الله په بندګۍ تیر کړل نه تاسو زموږ نه شرکا جوړ کړی دي چې دین جواب شي کنه نو القول الا یوم اذن السلام بیا به پېښ کوي الله تعالی په دورت باندې خبرې د صلح چې الله بس روغ را سره وکړه ډیر ګناګار یو نوی پوشیوی انسان خطا کا پتلا ہے او روغ را سرو کخا وظلانم ما کانو یفترون او رک بشیدینا اسو چی دزان نی جوڑ کلیو ولی نیکان بندیان خو اوی چی نا انکم لکازی بون در روغ جنو زی اخپل آلیہ چی تاو گو رہے چی دزان نم جوڑ کلیو الذین کفرو او کسان چې کفر هم کړي او سودوان سبیل الله او خلقهم بن کړي دا الله دلارینا عالمان مفتیان قاضیان دی سره دو قسمه هغه کنا زدناهم نلای زیات بکوم دی تعذابن عذاب فوق العذاب اذا پاسه د عذاب نه بما کانو یفسدون زګ دی فساد کو کنا الکه په خپل گمراه نه زه گمراه یا زه جون تیروا غوخه خورا او مزی کوا نو نور خلق سره گمراه ک چې په منبر کې دې نو پروردگار عالم رب شي کنا او خلق تباغه بلاغري چې دې وخت کې داسې اولیام شته ها باندې ماوی جمعات کې هو اول زمره موحدو چې په پټکیه جګړه کوله مونږ ته ویل کړه ریمال خو مونږ هم تاو ولې جګړه کوي زمره بیا داسې شي چې دا خبرې کولې چې داسې وسوم اولیا شته دي چې دا غي خبر الله کته نشي ورزولې چې غي سوینه الله به کوي زدنام عذابا فوق العذاب دا ولي وی داسې تفسیر کبیر وی امام رازی چې زادو علی کفرهم صد غیرهم د دې ډبل عملو کنا ډبل دې ته ډبل ملياویږي دې څوار پروز دې د کفر سره بل عمل زیات کړو چې صدن غیرهم نور خلق منی کړیو عن الايمان چکه چا ایمان راوړون دیو تن پرې خو دا چا قران زکون دیو تن پرې خو دا فهم فی الحقیقت ازدادو کفرا علی کفر دا ډول کفر شو کنه دې ته ویل شي د کفر زیادت ښا نو فلا جرما یزیدهم خامخا والله تعذابهم زیادتینو ښا دا دویم ځل بیا وی و یوم نبعث فی کل امه شهیدا تکرار نشتا هغه مخک عامو د نور انبیا په حق کې او دا خاص د دې امت او د دې پیغمبر ذکر کوي ښا یاد کا چې راپورته وکوم په هر امت کې ګوا علیهم من انفسهم په دې باندې د خپل نفسونو نا وجینا بکا شهیدا علی هؤلاء اور اب اول تعالی را گوا پدی امت باندې تو څنګه گواہی کوي الہ اولای بلکې بنور امتونو باندې هم زکا ونزلنا الیک الکتاب مون نازل کړي پتا باندې داس کتاب قران تبیان لکل شین چنته هیو زه حته دار خبرې دار خبرې وضاحت څنګه وضاحت ته عمل فقها فنهم قالوا فقها خدام معنا کړی دا جنم القران كانت بيانا لكل شيء لانه يدل انه يذل على حجيه الاجماع وخبر الواحد والقياس ارس قران کی دی کنا د شریعت دلائل د غزي چې اجماع او قياس او ټول قران کې شتنو ته بیان ان شو ساري خبره وضاحت شو تفسیر کشاف ہوئی بیزاوی ہوئی بیان کل شین من امور الدین بالنص والدلالت سبق احکام منصوصا دی خواہ تاگر سوک پوئی سبق غیر منصوصا دی ناغا قرآن پاگی دلالت کئی کنا ابو بکر جساس بیانا بلیغا لكل شيء تبیان و تولی وی تیه پاکی زیادہ کرن ز بیان نه تبیان جوړ کو ذکر بیانا بلیغا لكل شيء من امور الدین على التفصيل والاجمال کله تفصیل کړي کله اجمال کړي ځکه چې بدی کې اجماع او قیاس او سنت ټول رااله بالاحاله الى السنه والقياس قران چې کومه خبره کې نو دا پکې تاسو بیا وي امامن حادثه جلیله او دقیقه کلهغه مسلې لګه اختلاف لګه حادثه یو کډې رہی الا وللله بیا حکما امید پر قران کې الله حکم را لېګلې قد بیناو فیل کتاب نصا یو قران کې ښکار ویلی او دلالتا یا دلالت النسی اگر قرآن خدا ویلی چلا تقل لهم اوفن مرو پلارتا اوف موائے و دیخ ندی ویلی چکن ذل و تم کوئیں سپیڑا و لمور کوئیں ندا پا دلالت النس سر ثابت چکنا تی بندہ ولی دلالت النس توی طریق اولا چلکا اوف و تا گناشو وکان زلو وهل خو بیا په طریق او لاس سره ګناشو دلالت النص ته وی طریقه اولات دا څه ډیر مسائل دي ښا مزه کې او تتبیان ویل چې قران نو سن دي پاتې شي دې به تتیانو غوي جميع العلم فی القران لكن جمیش پدی خوڑا لیا گا جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجالی طول علومی پا قرآن کی دی خود سالو ذہن و تنرسی زمان ذہن وی نرسی و تکنا و هدن او هدایت و رحمتن او رحمت و بشرا و خوشحالی دا للمسلمین لپاره مسلمانانو د تبیان یو مثال ذکر کړي ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى بشکل امر کوي خلق ته په عدل او توحید سره او یو بل سره احسان کول او خپلوان له ورکړ کول چې محتاجی او استاوس کی ورګا دیتا مامورات وی وینان البحشاء والمنکر والبغیم او بیشک اللہ منکی خلق لراد بی حیائینا والمنکر او دہر گنانا والبغی او دہ ظلمنا نجس مامورات او منکرات ناٹو لی بکراوستا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی چی اجمعو آیت فی القرآن قرآن کی دا سے اجبع آیات نشتا ولی سیرا جمع کری دی لی امرن یمتصل و نحین یجتنب سورا و امر دنو داغی با امتصال کے باغی با عمل کے او چنواہی دنو داغی نوزان ساتے نوی دا اجمع آیتن دے با قرآن کی دیو جنا داغه وخنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله چې پنځم خلیفہ یاد دی داغه په خطبه کې شامل کړ چې خطبه د پاردا سید په کاری ستې پاتې نشي نو زعام په خطبه کې ویل شي نو چې دا ربه خطبه یې کنا بشکل امر کې تاسو ته په توحید سره چې دا الله حق دی او احسان دیوب الحق اور کول خپلوانو لا منکی تاسو ذ به حیاین والمنکر او ظهر کفر او شرک نہ والبغی او ظلم نہ یعذکم لعلکم تذکرون وعظ کی تاسو ته چې تاسو ته عبرت واخله قرآن رستو صرف پا عدل باندے بحث کی خواہ ذکر دا با کیسا لشے دے دا نور اعمال دی او دا عقیدہ دا کنا کال عمران کی تیرشیو 63 کی چتعالو الی کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ نغداو کنا برابرولی خلق عدل برابروالی توی سوائن بیننا او شورا کی با امراشی چی پیغمبر وی و عمر تو لعدل بینکم ما تدا حکم شوی دی تا دو طول یو بل سر برابر کما نو پا دی بحث کی خوا فاوفو بی عهد اللہ اذا عاهدتم پروالیو که دا اللہ پو عادی باندی کلی جتا سوا دکڑی دا پازل کی جتا زمونگا ربی ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها مما توخل قسمنا پس د ډیر مضبوط والی دا وینا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او قسم ستوي چې الله نو می پکې کنه تاسو ګرځول الله لره په خپل ځان باندې ذمہوار نو څنګه وعده ماته قسم ماته قسم خدای الله پونم کې ان الله يعلم ما تفعلون بیشک اللہ خب کو دے ارسوی نہیں ہے داداو جیسا کہوئے ستاب کی دوازی پابندشتا اس یمنی کئی کہ وعدہ ماتا نکے گورے اگا وعدہ جتا سو اللہ سرکڑی دا اگا ماتا نکے ولی وعدہ ماتول داغی ضررو نخی نقصانات او داغی علتم خیج دا ولی خلق وعده ماته دوار خبره فمخ کی مثال پیش کئی چه وعده ماته لسنگ دی وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَزَتْ غَزْلَهَا مکی گئے پشان داغ خزی دا عربو چه ٹکڑی ٹکڑی بے کومات بے کلخ پل ریشلی غزل چه دوار این اسوک زان لبنین جوڑ کی اسوک تینا جرسی جوڑ لکی اسوک تینا جرابی جوڑی که دا ټول غزل لے کنه خواه دا مالدار خزوا و دماغو که نقصان نو دی وقت پل خادمانو نوکرانی راجم اکڑی اطول ارز بے پاغی باندی دا سیزو نجوڑ کرو جاگی بے مازیگر روز خط کرو نو چوڑکی یا ٹوکا بے اتونیو ولی خین دی کم اقلیو کنه اور ټول ورځ یې خاري وې خراب کړه وې ټوکړي ټوکړي کړو الله دې وادي ماتول زغم مثال ده دا روغ سړی کار نه دی په شان دا زنانه چې مات به کړو خپل ریشلی دې ته ریشل وې من بعد قوتن پس د ډیر مهنت نه څنګه به مات کړو دا چول بنو لایق نن ان کاسا ټوکړي ټوکړي وې کړو اچھا چا اغه نبی هم نه جوړی ده په دې مثال ذکر کړه چې وعده ماتول څنګه دي الله وی دا غزنا نه په شانتي عجیب یادماو کې نقصان دي تتخذون ايمانکم دخلن بینکم دا علت بیانې او ضرر تاسو نیسه ایدا قسمونه خپل فساد په خپل میان کې یو بل سره وعده وکړن دا غي نه دښمنه جوړ شي ولې پابندي خو پینه کوي کنه ناغه مرګره وجزم په تماکړی تاسو وای نو دا دخل نقصان فساد په خپل میان کې دا ولې نو یو وجه دا ده دا قسم ماتولو دا وعده ماتولو اکه وسړی دی وګراغه سوګند او قسم یو کړو حلفیه بیان او پاره مډک ته دې اشاعت کیږي اشاعت کې خوځشته نه روجی بنی سي ناغل تبل اډل اومنتا چې هغه سره تنخوا غاڼي دی او سره فیسونه دی او هغه سره ډیر مال دولت ته نو ځا مخکنه وعده پرې خور بله ان تکون امه چې موجود شو یو ډله تکونو ناقصانه دی تامه دی ان توجد موجود شو یو داسې ډله هي اربا من امه چې غډیره غوړه زیړه اړیره سربدا اړیره موټه ده د دې ډلې نه چې دا دوه سره مخکي الکه مخکي وې سوچ کړو کنه وړي د جمعات بدنامي کې ته چې دې جمعات تراغلي نن په دې نیت راغلي وي چې دې کې وسوي مرچ نو پکې نو اوس دې بلې سره لاړ باندې جوړ کړو دوا سلام دې وکړو او اواز دې ما تکړه دا یو وجه ده ان تكون امه هي اربع من امه د دنیا محبت دا. نو سوال پیدا شو چلا په دې ډلو کې ولې تفاوت پیدا کړل دي سس جماعتونه کمزوري دي او سړیر مالدار دي الله دې زما امتحان نکنه انما يبلوكم الله به بشکا الله امتحان کی تاسو باندې پدې تفاوت سره چې څوک چته او څوک خکتا دا خو امتحان نو څوک پکې پاس شي الله غواړي پدې شاهد کدا سي اجزان عالمانو په دې انبار کې ممندو کې چې تر مرګه پورې هغه خپل لباس بل هي ات نو بدل کړي بس چې څنګه شیخ القرآن سره سبق ویلو نو پاک حال با نو واده خو دې ته ویل شي او چې تا پیسو تا سره وکړه چې یاربا مين او ماغي سره پیسې ډېرې دي د شهادت نټول علما په وخت کې واته زمونږ په مرګرو باندې سم پریشانی رااله چې علما خودغو گور رحمانو د تیناول یو د شیخ تیناولې ویګ او نقیب احمدو چې هغه سم په دې ویتیانو پسې به روانو پتا وکی ناستو ام نظرې به وسره کولې دا سټیر عبدالرحیم چترالیو دا علماء او پاو کوم نظرې به کولې ډاک به سوت کې کړې وا مشهوره مناظره کنه او ګور رحمان مخکلل عنایت الرحمن ورپسې لار مودودیان ته عبدالرحیم چترالی ورپسې لار نقیب احمد ورپسې لار حلق شیخ توی چې جماعت کې خصوصات نشو هغه وینا دا خو الله ویستل دا په جماعت کې غلط خلقو اوس به جماعت ترقی وکړي او دې به بیا څوک نوم نه اخلي دې ته شیخ القرآن نشي ویلې خلق وایي چې استاد راغی انما یبلوکم الله به وليبینن لکم یوم القیامت او خامخابا وضاحت کی تاسو ته الله پر ورځ قیامت ما کنتم فی تختلفون دا غي مسلې چې تاسو په کې اختلاف کړو ولو شاء الله لجعلکم امه واحده کله الله خو خو تاسو به ګرځولې یو جماعت خدای نه ده خوخه ولیکن یذل من یشاء و یهدی من یشاء لیکن الله په خپل اراده او اختیار گمراه کی هغه څوک چې غواړي او هدایت کی هغه چاته چې غواړي ولتسألن عما کنتم تعملون او خامخا وستاسو نه تپوس کولی شي ته تپوس وخت ته غواړي ها دا عمل چې تاسو کړی دی قال ابو العالية ابو العالية وي خلتان دو صفت دي دو خصلت دي يسأل عنهما چه تبوز بقول شه دي دوانو كل واحد هر يونا هر يونا ماذا كنت تعبدو تصي عبادت کو وماذا عجبت المرسلين او تا پیغمبران دس جواب ورکړو فالاولى هو تحقيق لا اله الا الله دا لوم به سوال د دې کلمې په حق کې وثاني شهادت ان محمد رسول الله په برسو تاسو کو نشته د توحید او سنت تپوس بی دا شیخ الاسلام فلا فتاوا کی لکلی 19 جل 172 صفحہ ابو العالی قول نقل کرے قیامت کے دغا تپوس دے یو ذکر شا ضرر بل ضرر گورا وَلَا تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ منی سیدہ قسمونا وعدی خپلی دپار دفساد پا خپل میند کیم ولی فتزل قدم بعد ثبوتها ستا قدم خوڑیر مضبوطی چی ضرورتی و نسکر آگلیو کنا چان لهم قدم صدق نا قدم ختم شو انی پنقض دو عدی سرا سڑے بیت بارش بس دیکھ بیا خلق بسی منڈی ہوئی اغیب ہوتے خدایتا ہو گورا مراز من پسی اصلیا ولی فتزل قدمون بیت بارش کنا دیر مضبوط قدم خوئی دا او با خوئی گی اگا مضبوط قدم پس دکلک والینا و تزوق السوء او بس اکید دی عذاب دی سزا دی دنیا کی بما سودت تمان سبیل اللہ ذکر جتا سو خلق بند کرو دا اللہ دا دیننا نرسوا بشی وارالوی بدر پوری خان دی که حاجت تزی نوارو بدی پکانو ولی داگه کدا چل دی کن اصاره اس حاجت تنشت دی پاڑی پکانو ولی اس خواه لیترین نکورنو که جوڑ شنو پارده پی را لخا اوڑو باوی دا اصاره سکی دا غزه بلاره لگولی دا چه نوارزی نیسی پگٹو بیوشتو دا اسی حال شی خواه ولکم عذاب عظیم ادھا آخرت عذاب کو چلتا تلے نا دے بیا ہوئی ولا تشترو بیعاد اللہ سمنا قلیلا دا سبب دے کنا خوا ما اخلے دا اللہ پو عذی باندی دا دنیا لگا تا توحید ولی پری خودو پیسی دا لس لرالی او پیر ادرانی مامتی دا لوکتا پا غوثیہ مسجد کے سمنن قلیلا کنا سکول کے دل نوکریو کتا نو پا دی پسی ایمان پری خودا پا دی پسی توحید پری خودا سمنن قلیلا پسی انما عند اللہ و خیر لکم بیشکا اگا چی دا اللہ سرس دی اگا دیر فیدہ من دیر بہتر ان کنتم تعلمون کچرتا سپوئی گئے ولی ما عندکم ینفدو تاسو سره چې صدی کنا دا به ختم شي وما عند الله باق او چې الله سره نعمتونه دی خو باقی دي او ختمي کی نه نو ته ولی هغه فانی اخلي او باقی پرې دی او سفیان بن عیینه وی چې داسې قمقل خلق دی چکه جنت فرض کا د خټو لټوي خټو لټوي دا کچا کورونه او دا دنیا د سرو د سپینو وي بیا مو خيارغه چې هغه دا خټي لټي اخلي شي دا سرو سپین به پریدي ولي دا خو د لګ وخت شي او هغه خټي لټي دي په خو همیشه ده کنه موت پنه راځي نو ای تو ګورا چ جنت د سرو د سپینو د ملغلرو د جواهرو د زمردو د دینه جوړ دی استاد دنیا د سنه جوړه ده د خټو د لوټو نه اته بیا هم دنیا اخلن سمره قماقاله خان ما عندكم ين فدار سو ختم شي بس چې موت راشي نو ولنجزین الذين صبروا او خامخام په بدل ورکو هغه کسان ته چې صبر کړي د دنیا نه کلو گوا کتندوا کیس نو پزمکا پراتو پا چٹائی باندی پراتو او خلق دا پا پا لنگونو کی دا گورت یو ذل حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوراغ نبی علیہ السلام تا او پا اگر پا خپل غرفا کی ناستو مسجد نبوی کی او غرفا وا برا کمراو پا چت کی او اندر پایی سیڑے نوا یو غټ لرګیو بش هغه وته درولیو په اړې سو خطې شو خو یو غلام او تک تور او په داسې خوته لکه د پښو په شان هغه مقرره کړو چې دنه سوک مرا پرې سوچ ما اجازه نه یې کړې حضرت عمر راغی اجازت وتاو کا چراغ وی کا ته نوې جوړل د نبی علیہ السلام په املا کې د چټای نه خوي دا پوزه مزینی دا خلک مړو له اخلصه ابي جمعه تر اوري خدایم به خو باس مردار بیا جمعه تر اوري دا ولدې لار ته ورځوي جمعه د ګندونو ځای دی نو په دې نبی علیہ السلام جوړل چیرې خمونګه دومره به پاند یو چې مونږ ته یو تلای جوړ نه کړه نبی علیہ السلام یو سوله سویل یو اوی چې عمر ته لا غسه نه پوا دا څه چې چا پالنګو نه ویني او چا بستری ویني د قالین نه ویني کنه نعجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا دا هو الله په برخه پوره کړ چې بیا قیامت کې نه غږ نه کوي بس واخله دی مونږ هم دنیا کې پوره کو مونږ د قیامت په تمه یو مونږ دنیا سکو دنی مروازی نا اللہی بدل وارکو ما صبر ناکو تا صبر پس باندی وکشاف وی اے علا ازل مشرکین ومشاقها چی دی مشرکانو تا سمر ضررون رسولی سمر تکلیفو نکلا ومشاق الاسلام فدی صبر خواه من عمل صالحا ترغیب شوروش اعمال صالحا ہوتا او اعلاو پاک ذکر کی اگر چاچا عملو کنی کو ناری نیو کزنا نی وہو مؤمنن پدی شرط باندی چاکی دید توحیدی فلنحینو حیاتا طیبا اللہی زبان جون ورکم دلرا جون دیر خیستا تو دنیا جون بے خیستا کم حیات طیبا ستوئی وی چې قناعت پکې ولګه گزاره بس وی دا ډیره سړیا طعام الواحد یکفی الاثنین پیغمبر ویلو چې دیو سړی طعام نه دوله کافی کیږي او طعام الاثنین یکفی الثلاثه چې دوه تنه لري اوري نو دریم پکې هم ځيږي قناعت دې ته وی کنه یو پکې ځای بلکې رضا بالقضاء چل اللہ سکین پاگی خوشحالی اور رضائی بس دا اللہ حکم دے ہمونگے منو او بل ترک الدنیا دنیا پر خودل اغیط التفات نکول بل الافتقار الاللہ صرف اللہ تا محتاج اکول زان اللہ تا محتاج اکول دیتا حیات طیب ویلشن دست جن بولا ورکم خواب ولن اجزی انم او خام خوابت لی ورکم دیل را قیامت کی اجرم دا اجر و سواب دی بی احسن ما کانو یعملون دا دیر خیستا عمل جدی کردو دا غیب بولا اجر ورکم زکا عمل دیر خیستا دی حسن ندی بلکہ احسن دی دا کم عمل دم را خیستا نالاوی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ دا قرآن تلاوت دا قرآن قرآت دا عمل لکھا کلا چطو بیانے قرآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ نو پناغوار پا اللہ سرد شیطان لطلی شوینا زکا شیطان دیتا سوکن پریدی کہ تلاوت یہ کہ بیان یہ کہ خلقتا خوچی دا قرآن تلاوت و قرآتی نو مخ کی بوئی چاہ اعوذ باللہ من الشیطان یا اللہ شیطان خود دی دیر دیتا سوک نپری دی نماتی نبچ کے دو داغ نظان نشم بچ کو لکھا دے پا عامال و حسنہو کی ذکر ککن رستو بے بیا تفصیل کی سورہ بنی اسرائیل کے جدا گوار احسان کار نہ دے ذکر ہوئی چی شیطان نو پناہ واری په دوه وختونو کې یو چې د قران تلاوت کوي نو اعوذ بالله ویل واجب دي دې زنه معلومه شو او بل چې په منبر کې نه او د توحید بیان کوي هغه کوم اعوذ بالله ویل واجب دي اوب سوره حمیم سجده کې راشي چې وایم ان زغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه ليس له سلطان بشکا دی شیطان د پاره زور نشته د گمراه کولو ښا سلطان سمانه زور د گمراه کولو پاو کسان باندې چې مؤمنان دي مالا ربی می توکلون داس مؤمنان چې خاص په خپل رب باندې توکل کوي ښا صحیح عقیده توحید مشیطان غی تنزدیم نشی رات دی چه حدیث کرا گلی نبی علیہ السلام حضرت عمر توی چیزا سلکتا علا فجن تپ یولار روانی نسلکش شیطانو بفجن آخران شیطان غلار بدلکی بل لار روان شي خطرناک سړی را روان دی سره دی چې هو لیدنا غره ښا کله کله ویلې ده اکوشتي وسره کړی و چې تان به یو رګه زما خپسه منو ورګه زما ادري زله راواچو بیا ته وی تاسو ټول داسې نری له اسونا نری خپي هغه ني فيهم لزليع زه به ګډیر پهلوانې ما انما سلطانه بشکا غلبت دی شیطان د گمراه کولو علی الذین پاکستان دا یتولونه چې د سره محبت ساتي امنډ ور پسې الکا شاجی سے بکم دی منډ ور پسې وی ولې دی ظالمانو پیرانو میرانو امولیانو چل جوړ کړي خلق ته ویره دې ډیر زبردست تعویز کوي ها او ریټ یې زیات ته وای مزه خلق ور بس راځیو اخو بجمات کې ناشتي کمره کې نو خځه بجمات تر راشي شاه صاحب کم دی دی وای میدان نه کمره کې داو کې پښمنه توبه دې ظالمان چې عمل تباک یې تولونه شیطان دې خوخي او ویغه سره پیریان دې نو به پیریان وي خدای ښه او د شي د حلوي د رکشي حلوي دغه سي علاجوم کوي سړي لره والذين هم به مشركون عطف صفته على صفته د تعذب د صفات په صفات وي مخکم على الذين يتولوه مشرک صفته او الذين هم به مشركون اگر کوامه راولې خدوال د صفاتونه هغه کسان چې به مشركون چې دې له خدای سره شریک یې ښا دا ډېر لوی ولی دی دا ډېر لوی غوس دی معنا کوي تفسیر کبیر انما سلطانو علی الغاوین او ليس له سلطان علی المخلصین دا دوه قسمه خلق دی اوس ګورې ویلو چې شیطان نو پناه غواړي غره زګه زو سره ډېری وسوسې دي ادا پکې یوازه پیدا بدلنا یتم مکان آیتن الله یو کله چې مونږ بدل کو یو آیات په زید بل باندې یو حکم په زید بل باندې چې کله قران نازلې دو نو نسخ منسوخ جاری وکنه والله اعلم بما ينزل دې کی خبره ځکه نه دی پکار چې الله ډېر خپويږي باغ کتاب چې نازلې یې نو دې کې خبره تساجت ده چې مخ کې داسره او داسره ها دا شیطان خلق ته وي وی دا د خدای کتاب ده چې پرونی اوسوي او اسبل سووي او چې تعوذ بالله نیول نو دې وسوسه نه شي خلاصې قالوا ايدي انما انت مفتر دا خطه ته ځان نه جوړې انت پته ولګی دا مخکې دی وی چې یو مسلمان بدل اسو مقابله کوي او سوی چې یو مسلمان بدل دوه مقابله کوي دا ولي دا خدای کتاب دی هغه په حکمت څه پوي ښا بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلق نه پويږي په حکمت د قران او په حکمت د اصول او د قران چې نسخه او منسوخ خو یو عظیم اصل دی د قران د اصول نه جواب ما زنا ندی جوړ کړم قل نزله روح القدس وای چې نازلې دی قران لره روح پاک چې جبرئیل امین دی من ربک در افستانه بالحق چې حق په دې کې موجود دی چې لوي کوڅوک د حق تابعداري غواړي نو قران لدی راضي پنځیر له دی راځي ادي په دې ډیر ښه پکې ده بیا دا نه تونه پکې سلوي چې به ذاتيانو استادانو نه جدا شه راځه پنځیر تراشه پیدا قران وی دي کنه ها چې مې ربک بالحق حق دلته دي ليثبت الذين امنوا چکلک کیا وکسان چی مومنان دی بیا بیا زکوی چی تثبت پیدا شی وہدن او دا قرآن ہدایت تے ہدایت تے اخلاصی گی نا چی سم روائن دم ربطا تا معلومات کی گی و بشران للمسلمین تا دین بلا خوشحالی شتے مسلمانان لوی خوشحالی قرآن دیتا تسلی ورطا تے مفتروی ولقد نعلم يقينا من غخپويغو انهم يقولون چدي پکې دا خبروم کوي انما يعلم بشر چې بشکا تعلیم ورکې دی پیغمبر لرا یو بنده د صفه مروه سره ناشتي چې مې اړه کار کوي او زروم نراغلې دي د پلاني غلام دې سنو مې دي يسار يا جبر دا نمونه مختلف دي وی دا نبی علیہ السلام باغ سره کې ناشته ځکه چې هغه خبره منله نبی علیہ السلام خبره وړي را په توجه سره منله هغه دې لپاره کې ناشته چې دې ایمان راوړي هغه شاګردو ادي ول استاد کو ظالمان انما يعلمه بشر دې ته الزامي جواب ویات ساته دې صورت په اخر کې برازي ښا الزامي جواب دې ته وی چې خصم مقدمات منی چ او دا خپل نو چې مقدمات منی هي نتیجه ول لمن نه منی پاگل دا جواب دی ها لسان الذی یلحدون الیه جب دا هغه سړی چې دی هغه ته نسبت کوي د استادې هغه ته نسبت کوي اجمیون هغه جس خچاړه اجمی دی پاره به نه پويږي دروم نه راولې وهذا لسان عربی مبین او دا قرآن خوجه بدا عربی ډیره واضحا ناغا پیغمبر تا دمر فصیح کلام خی عقل نشتا تاسو کې خود مشرک دا کار لکا نخا مشرک کی عقل نیا سوزیدلی عقل کی گتیاں سلجا چکا ہوں علامہ اقبال یوزے کی ہوئی کنا چی اللہ دا عقل گتیا و تیلے خمی ٹولی سوزولی دیر ارمانی دنیا تیر شوی انتہائی موحد انسان نو جب دا آغا جمعی دا او دا قرآن خو عربی جب دا دیر واضح اندا و تاغسن گو خو وی او دا خو منو چی آغا جمعی دے او دا ام منو چی قرآن عربی دے مقدمات منے نو دا ام منے کرنے چی آغا استاد نے شاگر دے نا نمانی کرنے دیتا جدالوی جدلوی ان الذين لا يؤمنون بآيات الله دا وګوره دا آیاتونه یاد ساته ها به تقریرونو کې وایي څومره خاسته آیاتونه دي ولې خلق په شک کې چې تاسو ځان ته حق پروس وایي او د نورو سره چل کړي وایي په دې نورو دا چل کړي دي د سوره النحل آیاتونه وګوره 104 او 105 واخا هغه کسان چې یقین نکي د الله په آیاتونو باندې لا يهديهم الله بس الله بن کړه پاغي باندې الله ته هدایت نه کوي تاسو وې تو ته هدایت کې تو ته علامه وې ولهم عذاب علیم د دې لپاره عذاب دردناک دی هم د ټولو بدعتیانو دا په عقیده ده چې په آیاتونو بد ګڼي دوی وسوک نه پوي ځان نه مشروط جوړ کړی وي تا توبه دې راځي وي لکه موږ پیدا شوې دي قران د پاره الرحمن علم القران خلق الانسان د دې آیاتونه مانی چې کو سوال ورزي هنه یې دا پنځپریان ورته لیست یې مړی او چې ودریږي په منبر کینی نو دا آیاتونه دا حدیث خړ بېږي یاره خو ډیر ښه خبره دی وکړه ها د الله پیدا کړی دی لدی کنه ته خو چې آیات وینو هغه یو وی وین اسوات کېو از مدرسه نازمو او مکانی باق قاضی بیوتوی اس طول علماء ناس تی او غا آیات پیش کی چوین تو توی اکثر من فی السمائی بیاکی فیت اللہ ملسی بودھ مونگا استاذ ناغاو توی قائی سیب دا سنو دے وین تو توی اکثر من فی الارد لے دا حال آیات سم نشیوی لے کچی وی گڑے کا نا بیاوتا تا پتاو لگی بیشکا داو گو ربل انما یفتر الکذب اللذین بیشکدا دروغ څوک جوړي جوړي دروغ هغه کسان چې ایمان نراوړي د الله پایتونو باندې نغی سره د دروغ کپنې دي ښا بس تش دروغ اولایکوم الکاذبون همدا کسان دي دروغ جن نو سوال پیدا شو چې کله موحد باندې هم دا څه وخراشي چې دې پکې دروغ وي خو مجبوری کنه نه الله یې مجبوری منم اگر ننی سم کنا من کفر باللہ من بعد ایمانی اگر سوک جب کفر کو پا اللہ باندے پس دری چیمان راوڑے ہو او مسئلے ذکری و توحید و سنت بے یادولو کنا نو بیاس چلو شو نو مرتد شو نو گورا حکم رست را دی جواب شرط دا دے او جواب آگا دے چفا علیم غضب من اللہ ولوم عذاب عظیم خمینز کی جمله معترضہ راوڑا د ډیر لوی حکمت ته پاره موحدین ته نو باسي مگر هغه څوک او کری ها چې زبردستی وکړي شو پاغه باندې باطل پرستورا غیر کړو دی یواز او غي پډیرو سلوي خو پنځوسو او یی دا وسلی توري او ډریلو او ته نیولیو چې سورې کو دی ګوره او کنه ندوی هو قلبو مطمئن مل ایمان زلی په ایمان مضبوطو د ایمان نه ډکو نه الا دا مستثنا دی حدته څه ګناه نشته ها دته رخصت ورکړې شوی دی حدیث کې راځي حضرت عمار یا راګر کړو رضی الله عنه او ته د پیغمبر په حق کې سو وایا څه دروغ جنو ساحر او کاذب و دا وایا نو هغه وی دغه قتلو یې نجلل نبی علیہ السلام تم دینی نام جړلی چې هلک ته زفالاک شو ما بلی ویرا غیر کړیو ما ماستا په حق کې سو الفاظ ذخلی نو ایستو د کفر نبی علیہ السلام یې کیفا وجدت قلبکان زړه دې څنګه خبره د زړه ده په مطمئنم بل ایمان زړه خو مې سم په ایمان باندې مضبوطو کنه وی ان عادو فعد کبیه را غیر کړی بیا هم ته رخصت ته دې ته رخصت وی ښا هو عمل په عظمت ډیر ولای چې څوک کول شي کنه چې سړی وی چې زنه زما دي قتل کی زما دي ژوند ته ساجت ته مال خدای ژوند د دې لپاره راکړي چې زما په نوم به قرباني کړي هغه زما ناسي سن پات کی او قتل کی نو عظمت ته شهادت اعلی شهادت نصیب شه ولیکن من شرح بالکفر صدرن لیکن او سوکو چی پرینستا کفر تسینا و باطل پرستو پیخ شو از ایما خود تاسو دخو دینا گوخته او السلام علیکم بدتی تاو مشرک تے لسون کلاو کلو شرح بالکفر صدران پا دی باندی دا اللہ غضب دیں او دید پارا عذاب دی دیر لوئی وجه بیانی چی دا ولی خلق دا سکی دی دور نه پویږي چې دا خو مرتدواله دی مرتد خو ډیر ناکار شي دی څوک چاته ډیر بد نسبت کین وي مرتد دی کنه هلای پیسې ډیر خوګه ده ها ذالک بینه مستحب الحیات الدنیا علی الاخرته ترغیب اعمال صالحه او ذکر شو فیضا قرات القران تسلی ذکر شو ولقد نعلم او دا استحباب د دنیا زجر دا ځکه دی کفر تا سینا کولاوی چې دی ډیر محبت کوي کنه یو هو احب دی کنه او یو استحب دی توبته ډیر محبت کوي د ژوند دنیا سره په آخرت باندې غوړه کوي ترجیح ور کوي دنیا له آخرت باندې دا ټول علما یې سو نن په دې کې نختی دی ځان غیر اخلاص کې کنه خلاصي نه وان الله لا يهدي القوم الكافرين او بیشک اللہ داسی کافران تا ہدایت نکی ولی اولائک الذین تعلوا علی قلوبهم وسمعهم وابصارهم سمرا خیستا قوتنو او غیر ولا ختم کرو دا کسان دی چلا مہر لگولے دی پزرونو باندی زکا چیزید عقل نکار ناغستو او په وګونو باندې ځکه چې قران یې پیناورید او غانې ډېرې پسندیده غانې ډېرې واپسارم او سترګې په شیشو ځان له خرابې کړې هلکه شیشه کې دې سلی دې لیدې الله په نظر خراب کو پرې الله تعالی دا دین پار در کړو اولایکم الغافلون دا خلق دې چې ځان په زور غافل کړې دې تغافل ته مراد دې لا جرما خامخا انهم فی الاخره هم الخاسرون الله ی دنیا کې مګورا دنیا کې فاغیزان داسې بیل اورې کړې دي اړیر خاسته لباس او کنه اړیر ناشنا بوټان چې دا ځان خلق وته وګوري کنه دی خپه چې دا بوټان یې د سویزرلند نه راوړین او سویزرلند نه راوړی کنه یره مال وي سوکران وړي نه تاله به ولې راوړې تا خودي دنیا غوړه کړې ده ځلې ولې سویزرلند کې دا راوړې دي بوتان الله وی دنیا مګورا په آخرت کې ډېر ذلیل شینه بیا بوتانی انا بیا داسې لباسي انا بیا جنا کېپ ټوپې مولا به یو کرا کوری به چولې لکه ثم ان ربک للذین هاجروا ترغیب هجرت تا دا دویم زلوی خواه بیا دام وارا چی بیش کربستان دے ولی ہوئی مخ کی سر ربطو گورا چلا من اکرها علکہ چیر وقت دی را گیری ادھا کفر کلمہ در باندی ہوئی نزکا نا پای گدا لنگ نیست او ملک خدا تنگ نیست خپید شلی ندی ادھا خدا ملک وڑو کے ندی زاسو چې دې مصیبت نخوار واخره اگر کړي او چې غوې هجرت نه کړي چې دې مصیبت نخلاص شي دا ځکه غیر پاروږي چې بیا داوم وره خلکو چې په هجرت کې ګور ډیر ثواب دي نو مصیبتونو بچې کافرانو ظلم او د قبضینو بچې خاص دا چې از پاره چې هجرت وکړ پس دا غي چې ډیر تنگ کړي شو فوتینو ثم جاهدوا وصبروا ولي چې یو عمل وکنی خدای بدله د بل توفیق درکې د بل توفیق بدرکې د دواړه طرف دا قانون دی ښا ثم جاهدوا وصبروا الله دومره توفیق ورکړي چې به جهاد وکړو په مسافرې کې او صبر وکړو په ټولو سخت باندې نو به شکر ابستا پست دینا بخشش کو ان کے دے مہربان اگر سو وہ تماف کی خواہ بیا سورت اول خبر لالا بعد سورت عجیبی خواہ تو وہ ایک اندائیو صحیح مقرر تقریر کی اوکی اوکی بیان نبی اقبل موضوع لراشی وی زمان عرض داو نو قرآن وی زمان عرض داو چه اتا امر اللہ یوم تاتی مانا دا ماضی سره وخا په خپل تفسیر وکم یاد کا عورت چرابشی هر یو نفس تجادل عن نفسها او جګړه بکی خپل ځان سره وتوفى كل نفس ما عملت او پرور کریشر نفس تا بدلی دا عمل چکړې او هم لا یظلمون او دې سره ظلم نکړي شي د دې معنا علامه ابن قیم کړی دا روضة المحبین کے 111 صفحہ دا چسنگ با ویدا نفس و بدن ولی روح و بدن دا دیکن دی با قیامت کے اوپل سر جگڑ کی ولی دا روح باوتوی چیز ما خو نالاس شتا نمی خپیشتا نمی سترگشتا اس نشتا زسکول شما دا عرص تاکلی دی لا سونه دشتا خپه دشتا سترګې وګونه دشتا کنه نو زه خو نیم ګناګار ته وګناګارې نو بدن وتوي چې زما لا سخپی وس کارو کې چې روح پکې نه وي چې کنیکشن پکې نه وي کنه بجلی پکې نه وي نو کارخانه ولاړ نه په ځای باندې هغه زما لا سخپو کار نکاو او ستا په وجه کړې نو د دې پیسې له وسو کې چې کوم یو ګناګار دی ای ملائک وراشی او ته وای چې ستاسو دواړو مثال داسې دی لکه یو روندو انور خپو لاسو خپورو او بلو نو آغا روند نو لیدون کیو پخپو شلو نظمو که نشه پاسه ده او باغ کیو نا او توی چیزه خروند دیم او زمان لاس رسی خوز میوه نوی نما اقبلوی زمیوی وی نما خوزو تا رسم نا تداسه او که چی ما او چت که پوگا بانده زما مې ویره او شو کومه دا سې وکړه بیا چې ونې وې شو ما غړون دې زه خو سن وینم زما مې وې سو وینم ارسه ککړی نه دباکړی هغه وی زه خو ونې ته نشو مرسته دې په دې په وګکړم دوړ ګناګار نشو دوړ ګناګار دې دې انسان چې څو ګناونه کړی په دنیا کې نو در روح پکې هم دخلو د بدن پکې هم دخلو ځکه روح به د بدن نه هیڅ نشي کولې دیو جن وې دل هر ځای کې بدن ورکول شي عالم امثال کول مثالی وجود ولي ورکی دی خو به د بدن نه سنشي کولې هر ځای کې به د بدن غواړي خان ضرب الله مثلا بیانی الله یو مثال قريه كانت امنه مطمئنه ياتي رزقها رغدا من كل مكان لکه یو کلی دی چې ډیر په امن دی د دشمنان مطمئنه او ډیر خوشاله دی په دې خپل کلی کې ولی راضی دی تا میوه دې رغدن پریوانا دار دی من كل مكان دار طرفنا دمر ور په الله نعمتونو فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ دی کلی ناشکری اکلا اللہ دا نعمتنو فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَغُسْتُ لَأَلَّا دَ غِي کلی تا جامد لوگی او دیاری بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ دی اخپلی با دمالی پو جبان دی بس لری با نزو کا نمکا معظم و سمر دا منزے و سم دی او سمره اطمینان پاکی بنده تا حاصل چه کلیه یر شی براخا او رزقا دا هر ملک نا بی مسمه میوی تبا حیران شی گوری بچیره دا مالتا دا کدا سیو ده دا سشه ده او پا جاله کی بی بند کری دا هر طرف نا میوی راتلی نجی پیغمبر راگی نواغی ناشکری اکلا وی تا پیغمبر نی شاعر او ساحر او مجنون سوره حجر کې تیر شو کنه الله رب العزت وی چې ورېګه تاسو په نعمتونو کې پوه نشوې چې اوس در باندې قحط راولم نبی علیہ السلام مې سوال کړو چې الله مجعلها علیهم سنینا کسنی یوسف الله مجعل ها علیهم سنینا کسنی یوسف یا الله پدی باندې دا وخت دا سکی کله یوسف علی السلام په وخت کې چې وکاله قحط راغلو په عربو قحط راغی ښا دا سکی قحط چې سبه مونته ناغه به خواړو دا نه چې دا مردار دا دا پاک نه نه ها چې سبه مونته ناغه به خواړو ښا کچرتا زمردار غوخه بوا اټو کې بوا سرمن بوا چیز به ونمنتو روخانو دا ویخت نه چته چا به وخره لهو اری به چې میچیو مومنته دا به ورنالته به پخې کړی ځل هی ارسه خپل د عمل کې دا سه پاک کو صفائی سما وکړه ها بیا ابو سفیان راغی او نبی علیہ السلام ته وی چې تعالی رحمت للعالمین را لېګلې او قوم دې تباہ کیږي. نو ته سوال وکړه چې الله دا مصیبت لري کې نو سوال وکړ لري شو. جامه او تولې وې ځکه جامه باندې بدن پټ نه ای عزت نه ښکار نه ای. نو دا لوګه پیدا سره غلې وا قحتو چې سوکت نه نو خلاص ښا یو قبیله نو قریش او نو اوسکو الله دې تا جامه د لوګي او د یاري تر دې بعد عمل پوجي باندې سناون او عمل سو بأنعم الله معنا کوي ولقد جاءهم رسول منهم يقينا راغلو دي تا پیغمبر د دې د جنس نه چې بشرو فكذبوه دي درو جن کو فغزوهم العذاب نول دي لعذاب هم ظالمون او دي ظالمان دې داوی حال ذکر کو نبی ابا کډیر مسلمانان شو کنه فغیبا خپل عادت نه پرې خود مردار به خوړی خنزیرانو ویناو داشیدونه ملانه بولې زت وی چې دا پرې ده ګندونه مخره فکلوا مما رزقکم الله خدای در نه قحط لري کو نو بس کې کنه خوره بازي هغه چې الله تاسو له رزق درکړې حلالن طیبن چې حلال وی پر دین یو پاک وی مردار نه يم مردار ونه خوره چې دغه ستې نصاوته وشکرو نعمت الله شکر ادا کړئ د الله دې نعمت کئتا سخاص الله له عبادت کوونکی دا دوی مې څه شروع شو ها 114 نبی شرک فعلی نو مخکې محرمات د عبادو فکلو دا خو نه دي حرام خوره روز محرمات د الله بیشک الله حرام کړی پتا سبحانه مردار اوینا ولحم الخنزير واخذ خنزير وما هو الا لغير الله به او هر هغه شی چې نو واغسته شي په غی باندې د غیر الله چې دا د پلانی بابا په نوم دا د پلانی غوث په نوم دا د قلندر په نوم که هر شی او کدا د سمندر په نوم شینوم د غیر الله په نوم شو کنه کدا د پیغمبر په نوم شینوم شرک شکنا نظر د غیر الله شو او هغه څوک چې محتاج شه په لوګه کې غیر باغین چې نه باغی د اسلام نه چې د خوند پاره نه خوري ولا عادن او نه تجاوز کی د حد نړې دوونه نو بشک الله بخشش کون کې د مهربان دا او تاغه جایز کړی دی ښا دویم رد او شرک فعلی ولا تقولوا مخکی افعال شرکی او وس اقوال شرکی دی موائے هغه ته چې بیان یې جبستا سو دروغ لما سمعنا موائے تاسو صرف د دی وجنا چې بیان یې جبستا سو دروغ سمعنا بے فوائد دلیل نشته بس جب وې نو ته دا دلیل دی او دا حق دی لاجل ما تصفوا علی سنت صرف د دیو جنانا چې تاسو جبې بیانې وسموای هاذا حلال و هاذا حرام د ځان نه چې دا حلال دی بحیرا صاحبہ وسویلا او خنزیرو وینا هاذا حرام او دا حرام دی بحیرا صاحبہ دا دی لتبترو علی اللہ الکذبا چې جوړ کې په الله باندې درو هغه نه دي حرام کړو تاسو یې حرام دي دا په الله دروغ جوړول شو ننوم چې اوسړې وي چې دا حلال دي کیسې چلې لکه قران وزل وي چې ما وه الا چې بلنم په واسطه شو نو حرام شو هغه ته ناکار نمونه واستي دي چې فجتنه ورچسا د ګنګې نه ځانو ساتل او دو پټکي والی وی وجه دی دی ولي حرام دی دا چا وی چې حرام دی خدا حلال دی دا او ته الله دروغ جوړه دا مفترین دی کنه چې څوک دغه ته حلال وی نو لتفترو علی الله الکذب کړه له مثلا نشرال پکې نه حکم یې سره ان الذين يفترون على الله الكذبا بشکا کسان چې جوړي په الله باندې درو لا يفلحون کامیاب بنشي اگر کاری وي چې مون کامیاب وو والله وینا اچا به وي چې کامیاب زکري چې مالونه او دولتونه کورونه سوچتا کنه او سره دي ګاډي ماډي دنګوزر والله متاعن قليل تسړیا دا خو لګه سکه ده متاعن قليل لګه سکه دنیا ها او دې پر عذاب دې دردناک دا جواب دې یو سوال چې دې ویلو دا ټول حرام خو دې دې وس چې دینو حلال کړو کني مخکې انبیاو دا سيزونه نه خوړ دا ساروی کډی بيزي او وانت نه لا جواب کوي چې خبره ولې روانه قال الذين هذو حرمنا ما قصصنا عليك من قبل او خاص په يهوديان باندې په بل چانه حرام کړی مونږه هغه چې مونږ بیان کړی تا ته مخکې د دینه په سورته انعام کې چې حرمنا عليهم كل ذي ظفر اج تیر شو دا مونږ په يهودو حرام کړیو قهرن دا نه چې حرام په ټول مخلوق باندې سمره درو وي امون ظلم نو کړی په دې باندې لیکن دوی خاص په خپل ځان باندې ظلم کوونکی ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالۃ بیا ترغیب دې چې کال څه دې کړی دي کنه پراشه توبه وباسا بیا دا هم وره چې بشک راست هغه ذات ته چې خاص دا هغه چا ده پانه چې عملونه کړی دي بد او پنا پوي سره ثم تابوا من ذلك وبيتوبوا استلی پس دغنه واصلحوا او د خپل عمل اصلاح کړي کوشش یې کړي چې عمل نن ربک من بعده الغفور الرحیم رب ستا بخشش کوونکی دی مهربان هغه معنا ده قال الصحابه چې کله من عصى الله په هو جاهد هر بنده چې ګناه وکړي دی جاهد کذا قال ابو العالی ویلی وقت آدان و مجاہد شیخ الاسلام نے تیمیوی او بیاوی اجمع الصحابتو الان کل من عصوا ربه و هو جاہد صحابو پا دے اجمع شوید چاچی گناہو کنو دے جاہد جہالت دا مانا اخر کد ابراہیم علیہ السلام نے دلیل نقلی داغه پینځه صفاتونه او پینځه کارنامه یقینا ابراهيم عليه السلام کانا امتن اخو یو تنو بلکې امتو ولي یو د دې وجنه چې کار د امت کړي دور کار خو امت نشي کولی دا کار چې کړي زمانا امتن معمومن امام دے تمام ټول مخلوق پاغه پس روان دے چروس د سوره پیغمبران راغلی دي دغه پیشوا دے کنه ځکه او ته امت وي دا معنا کوي خو پتن لې صحابه نه دا ور کړی چې په امت کې څومره عملونه یې کنه ما یوازې پد کیو ټول امت عملونه چر جمع کې نا ټول په دې کې نو ځکه او ته امت وي ابي ول شعر پېښ کړي روح المانی ټولو چې ولسا علی الله بمستنکرن دا په الله سره ناشنا نه ده ولسا علی الله بمستنکرن ان یجمع العالم فی واحدی دا الله ته ګران نه ده ټول عالم په یو تن کې راځي ما کې یعنی چاري کې څو عملونه نه ټول په یو تن کې سخاوت پکې وي علم قدر شجاعت او بہادری پکې وي اخلاص پکې وي یتیمانو مسکینانو سره احسان پکې وي امتن دغه صبر او تحمل پکې وي جهاد مجاهده پکې وي نو څومره چې اټول په یو کې ناد کیو کنه قانت لله ذ دیم صفات عاجزی کې اون کې خاص د الله لپاره دریم حنیفه د هر باطل نه پاک سلورم ولم یکو من المشرکین او دا چاوی چې اوزم په دین باندې نو هغه د مشرکانو په طریقه او پاکی د باندې پینزم شاکر اللہ نعومی شکر استن کے او دا اللہ دا طول و نعمتن تا پینزو صفتن او کنا خواہ پینزو درجات او مراتب اجتبا ہو اللہ را نزدیک زان سراو غریک اپ مخلوقات کے وحداو الہ سرات مستقیم او دیر یہ مضبوط کو پلار نیغی یا ہدایت ہوتا ہو درم واتیناو فی الدنیا حسنا الله ورکړه موږ د پدتا په دنیا کې اوچته مرتبه ځکه د ټول انبیایو امام یادېږي بل داود اوچته مرتبه دا چې دې امت کې څوک منځ کوي کنه ناغوي چې کما صلیتا علی ابراهیم کما بارکتا علی ابراهیم دور دوا چاته کی وینو فل اخرت لمن الصالحین ابیشکه دې په اخرت کې د کامیاب خلق نه دي ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا هغه حکم دلکا انعام کې چې تیر شو چې په هداه مقتدي مال ته خلق شور جوړ کو چې وي دیو د پیغمبرانو تابع دیو پاري پس روان دي خو امام دې نو مقتدي وي په ګوره چې الله سوین بس ته په دې نه پوي کنه ما چې ته د پیغمبر دغه یو کو نه دې کړی دا خو الله وي کنه مونتا توه او قران تابع چې ته تابعداري کوه د ملت ابراهيم عليه السلام هغه ملت دا حنيفه چې مخه ډول او د هر باطل نه د شرک نه د يهوديت نه د عيسايت نه مخه ډول او نو د مشرکانو په لار د دې بدعتيان ناستو هغه وی چې د څنګه په ملت ابراهيمي ده په ملت ابراهيمي کې خود خالی دروازه عزت کیدو هغه خود خالی دروازه عزت نکیدو جمعی کې انده څنګه داغه په ملت شو الله وی دروغ وای بدبختو ته خالی روز پکې دا هو الله په يهود لازم کړي واخا ځکه هغه پکې اختلاف وکړي جمعې روز نه ده واخا الله وی بس ټیک ده د خالی روز شو بشکا مون بشکا ګرځول شي او تعظیم د خالی السبت و تعظیم دغه هغه کسان باندې چې اختلاف وکړ او پدې کې دا ملت ابراهیمی کې نشته ملت ابراهیمی کې د جمعې ورځ ده او به څنګه ربстаў فیصل کې دې پمیان کې پرد د قیامت دنیا کې او فیصله وشو کنه سورته آل عمران کې چې ان اول بیت وضع علی الناس للذی ببکۃ مبارک دا خو د دلیل فیصله ده دا عمل فیصله به قیامت کې کی چ فریق فی الجنة و فریق فی السعیر هغه سکی جدی بګه اختلاف کا امور مهمه د دعوت امور مصلحه د دعوت ادعو الی سبیل ربک ای پیغمبر راو بل خلق دین د خپل رب ته بل حکمت پډیرو په خو خبرو سره چایاتون دی قطعی قطعیاتون بای وره نتوی موسیٰ علیہ السلام پا قبر کی منز کو نستاخت تقریر دیخوا بالحکمت حکمت محکم والی توی پخی خبری حضرت شیخ ویلی والموعظت الحسنتیم اوغا غازو چی خیستویم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کی بیانوا دا موعظ حسن دا و جادلهم باللتی احسن او که څوک پکې انکار کوي او مخالفت کوي او چیلنج ور کوي نو جګړه او که مقابله او که د سره پاغه طریقه چې خسته ده لکه چې مخ کې ذکر شو کنه لکه ته د استاد دې صفا مروا سره دا څنګه استاد دې هغه عربي نه ورځي هغه چې په عجمی ده نو د تسنګه خي وجادلهم بالتي هي احسن دغه سیدی صورت کې بنی اسرائیل کې وراشي مشرکانو کافرانو قیامت نمنو چې خاوري شو اډو کې شو الله او تو یکونو حجارتن او حدیدن او خلقن غټی شي وسپنه شي زبم پورته کوم. دغه سیدی الزامي جوابونه صورت زاریات کې راشي ډیر پنزلس امونه دی پکې ام خلقو من غیر شین ام عندهم الغیب ام یریدون کیدن پنزلس خا اٹول الزامی جوابونه دی دا سی ٹوکی ور پوری کڑی دی چی دا سی مخ کے عرب کی تیر شو کنا چاہ یو پکیو ایمان ذل اللہ من شیع اللہ عیسن دی نازل ایسے خلق لگیا جواب راگے چی من انزل الكتاب اللذی جابی موسیٰ مقدمات منی چې موسی علیہ السلام باندې کتاب نازل شی او چا نازل مستا دعوه ختمه شو کنه جادلهم بالتی احسن او شیخ الاسلام دغه معنا کړی ده چې ول جدل ان یسلم الخصم المقدمات مایده کې تیر شیو یهودوی مونږ د الله زامن یو او د الله محبوبان یو الله ول جواب ورکو چې فل مې عذبکم بذنوبکم دا لرګې در کې ولې منډي ها فل دوست سره علم دا سکار کوي شادو ته جوړ کی خنزیر ته نه جوړ کی الزامی جواب وکړه دغه سې هغه وی چې دا مونږ هم جوړول شو نو قران وی چې فاتو به صورت مم مثله بس کینم پاسما په دې ځای به فیصله کو ها وجادلهم بالتی هی احسن صاحب د کشاف وی الموعظه الحسنه المشتمله على الترغيب الى الحق والترهيب عن الباطل خستوا از دي ته وی چې په خلق له توحید او سنت ترغيب ورکي او حدیث او دعوت وي ابل په له شرک نه کفر نه وي راي خبر یو کا مقابله او کدي سره پاغه طریقا چې خيستي ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله بشکر اب استخپويږي پاغه چا چې گمراهيږي د صحیح لار نه او هو اعلم بالمهتدين او غپويږي پاغه چا باندې چې لار مندون کړي نن چې سور مخالف دي کنه دا ټول د جادل هم لایق دي ښا پکه شیخ الاسلام وی اے من لم يقبل چا چې قران اونو معنا نو فإنه يجادل بالتي احسن د سره مجادله کی ښا چې آیتونه نه مانی صحیح حدیث نه مانی نو د سره مجادله پکارې ښا وینا عقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به کبدل اخلے تو دشمننا نو اخلے اجازت تے خلیکن زیادنا پانداز آغا چتا سو سر زیادے کلے شوی دے عوقبتم بہی بلکل زیادے بنا کوئے دی اجازت شتا سوری شورا کی بوم راشی ولین صبرتم کصبر اومکم چرا مونگنا اخلو دا ډیره بهتره ده پر صبرناکو دیگه د نبی علیہ السلام حالو چې کله په وحد کې خپل ترولې د کنا ډیر ناروا سره شي سینا او خېټه سره شي او ازړې ولره استلې او چکونه په لګولې هند خزی د ابو سفیان مسلمان ولکړې وا وګناو شونډې نبی علیہ السلام هم جذبه کې راغن وی وی چیزا با دا اویاو کسانو سره داسی کوما زمان دا تر سر دا اویاو کسانو سر او بیاوی چې دا خلق با خبری کئی چی تری مرشنو خاخی اینکو کنی دا ما پریخو پا دیدمو کبان دی چی شرمخانو لیوگانو او گیدرانو خوڑلیویم نما قیامت کې خلق ته وی چې زمونږ دا مهنت ته وګوره زم ما تر د کم کم زین راووته مونږ د الله په دین دوره قرباني کړې وی بیا خلک خبرې کوي چې وګور خخ یې نه ک خبر ویل نشه کنستین. نو دا آیت نازل شو چې وین عاقبتم فعاقبوا اولین صبرتم. نبی علیہ السلام بس د یو نوم ناخلم ز صبر کوما ز مشریما نو مال صبر پکاره وصبر بیشکا دا ډیر به تر پار صبر نا کو بل اصل وصبر صبر کوا ما صبر الا بالله. ندی عوض او بدل د صبر استا مگر په الله باندې. ولا تحزن عليهم بل امر مغم جن کیگا پا دی باندی ولا تکو فی ضیق مما یمکرون. اما کیگا پا پریشانے کی داغی مکرنو فریبنو ناو چلنو نچی دی ایک استا پا مقابلہ کی ولی ان اللہ مع الذین اتقو والذین هم محسنون. اللہ مرگرے دی تا متقیان چا اللہ دا چا مرگرے نو بیا داغی سپر وادا خوا اللہ مرگرے داغا کسانو جزان بچ کی دا شرکنا او دا کسانو چې موحدین یم توحید والے احسان والے خلق یم. ناخر کې د وخت کې صورت په شانتي اصول راځه مکلو لکه څنګه چې هجر کی ویلو سورته بنی اسرائیل د سورته نحل په ذکر کو په نزول کې په د سورې قصص نه دی سورة اسراء وتموي سورة سبحان وتموي مناسبت دا چې مخکې د عذاب نزول ذکر شو یا اتا امر الله یوم تاتی کل نفس او دا ټول د نزول د عذاب انو دې سورۃ کې هغه اسباب ذکر کړي چې د عذاب ولی راځي اسباب موجبه د عذاب سلور با ذکر کی توحید نے انکار معجزوں نے انکار پیغمبران شړل پل کلینا پیغمبران پورا ٹوکی مسخری کول دا سلور با چه دیو جن عذاب را دو امداو چه عقلی دلیلی ذکر کرل دی صورت کے با وحی نقلی عقلی ٹول ذکر کئی پاول کے دریم اداو چې سورہ نحل هم شروع کړو په سبحان باندې سبحان هو تعالی هم مشرکون او دیم شروع کړو په سبحان الذی اسرا بعبده سلورم رب تو ګورا چې وی چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمت د حکمت نچا یو معنا واست مونږ ته یو استاغی ته بلا واست پته نه لګی دا چې لکه دا حکمت څه شی دی من اسرائیل غوادا سورت بنی اسرائیل کې وا د دې وګت بیان کې حکمت ښا بیا به وای الله جزالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه دا حکمت و دې پیژندو پینځم دا چلته کې هجرت ذکر کړه دوزلا د مؤمنانو نزل ته هجرت ته پیغمبر ذکر کوي شوګم دای چوي وي چې دې ته پیغمبران راغلي ولکه دجا اهم رسولهم په دې درو جن کړو نو سورې بنی اسرائیل کې به وي چې وین کادو تا ته هم چل جوړ کړې وین کادو لیفتنونک رضی دینا بل دال تکي ترغيب کي وي لهم فيزا قرات القرانا دلته وضاحت کي چې دا قران څنګه لوستل دي بني اسرائيل کي به وضاحت کي چې ته د قاري اخرت تم ګورا قاري باسط دا جدا لوستل دي ها اتم دا چې ویلو هل ينظرون مخکي دي په انتظار کي سلور قسم عذابونو تا سورہ بنی اسرائیل کی بوئی چکل زیر آدھو کما انہ لکا قریتا امر نامت رفیہا نچلو تا جوڑ کم کن ففزقو فیہا پورا لتا ہے دا قرآن صفت بیان کو چی تبیان اللی کل شین سورې بنی اسرائیل کې ووي وننزل من القرآن ما هو شفاء هر قسم حکمت پکشته ولسم داو چې دا مشرکین افعال یې ذکر کړو چې یعلون لله یجعلون لله البنات یجعلون لله ما یکرهون هذه صورت کې بیا وضاحت کی چې دا سوکو چې خپل عبادت غنل افاس پاکم ربکم بالمنین واتخذ من الملائکه ناسا دا اول صورت اثبات د توحید او سلور اسباب ثابتول د عذاب لپاره ذکر داوا توحید باول کې وی سبحان الذی اسرا بعبده بیا بتایس کې وی وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه بیا چوالیس کې وی تسبحوا له السماوات السبع والارض ومن فيهن یا به 108 کی ہوئی ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا او بیا ختمی 111 اخری وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك طاری ختمی بیا دغه زینب اذا اشراکوا في الشرك بتصرفهم ذکر کی فی الدعاء فی العلم او فی العبادت چه تیز کی تیر شم تو صورت تقسیم داده چه صورت کی سلوری سیدی اولیسا 59 یو کم شپیت پوری او دویم ایسا 72 پوری یو کم شپیتر نبیا دویم ایسا تر 72 پوری بیا دریم ایسا تر 103 پوری او هر یو عیسی کی جدا جدا مطلب دی اول عیسی 54 پورې دا د کې بیان انکار د توحید نه سبب د عذاب او دویم عیسی 54 نه شروع کیږي نو انکار د معجزات نه اتینا سمود الناقه مبصره فظلموا بها سبب د عذاب سی انکار د معجزینا ته درې مېسا چې د 72 نه شروع کیږي 73 نه نو اخراج د پیغمبرانو و انکار ذو لافتنونک بیا و انکار ذو لاستفزونک من الارض ليخرجوك منها چه اتر کې او د پیغمبر د هجرت بیان پکې یا سلوور مې ساج شروع کیږي 103 نا نوغه کې ټوکې او مسخري انبياو پورې له کفراون چې په موسی عليه السلام پورې کړې وي عذابونه پراله کنا نو سلوور اصول موجبه د عذاب عذابونه دی و جن راځي انکار من التوحید پاولې سکه انکار د معجزاتونه په دوی مې سکه اخراج الرسل په دوی مې سکه او استهزاء بالرسل په سلوره مې سکه دا ولې ساج یو کم شپیتو یا تونو کې دا دیکھ ہو باول اس بات دو توحید کی پدری قسم دلائل سرا سبحان اللذی اسرا بعبده دلیل وحی انه هو السميع البصير دلیل عقلی. فاتحنا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني اسرائيل دلیل نقلی. اخو دعوی اثبات شو بیا اور پسی چاول ایسا شروع کئی اور توحید نے انکار دے نذریت من حملنا مع نوح دی مثال ادا سے ذکر بیا و پدی ایسا کی دو بنی اسرائیل و ذکر اوگد وید موسیٰ علیہ السلام نمی اواغستن و عبرش و روشوا دو بنی اسرائیل و عذابونا سورہ پر آگل او اسباب دا عذاب جزی جزی تا خو کلی دی کا نا و جزی جزی و بیانی چی دا عذاب ولی راگے لوی اکڑا دا عذاب ولی راگے خیری زانتا اکڑے دا عذاب ولی راگے اجزان پورا ٹوکے اکڑے دا جزی جزی اسباب با ذکر کئی ترلر پورے تردہ تیس پورے خواہ عذابون دا بنی اسرائیلو داغی وجوہ و علتنا اب یا دا تیس نو قضا ربک نو دا حکمت بیان شوروش پدری امورو کی چھے اللہ سر شرک مکوئے وقضا ربک اللہ تعبدو یو بل سر احسان کوئے ظلم مکوئے تدری اصول لی امور مصلحہ و توئی شرک مکوئے احسان کوئے یو بل سر ظلم مکوئے پدی بوگت کلام کی ہاں بیا با ختمی بے پدی چه زواجر پا مقاصد و ارباو زجر بے شرک زجر بے انکار رسالت زجر بے اعراض القرآن او زجر بے انکار القیامت تا ای سب ختم شی بس تا بکی غٹی غٹی خبری بی دعوی پدری و دلائل و سرا دبن اسرائیل و عذابونا او علتونا چولی پی عذاب را اور سربا دفع هم ذکر کی چې دا عذاب به پس دفع کی دا به عمر سره ذکر کی مونږ به وایو ښا او بیا د حکمت معنا په دوو روکو کې او دری اصول بیا زواجر په مقاصد او اربعه بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرا بعبده پاک دے غزات چبوئے تو خپل بندا لیلن د شپې شپې من المسجد الحرام د مسجد الحرام نا چ بیت الله دے ال المسجد الاقصى تر مسجد الاقصى پورې چ بیت المقدس دے دیتا نبی علیہ السلام معراج وی ادا شیو یو کال مخکې د هجرت نه نبی علیہ السلام مدینه ته نن لوتلې ابد ولسم کال وځکه په دیار لسم خو هجرت کړو ان الزهری امام زهری وای مالدار محدث چې کان الاسراء قبل الهجره بسنه کذا قال عروه وقال السدي بستت عشر شهرا ابن کثیر ذکر کړی لومبه قول بهتر دی د سودی سپتن لګي سودی دا څه خبره کوي چې بس سبیت بار اون دی دا په دا وخت کې نبی علیہ السلام تلو د مکه معظمینه بیت المقدس پوری ندیتا اسراوی خواه او بیاد بیت المقدس نا تر صدرۃ المنتہا پوری اغیطا معراج ہوئی اگر دلتا نشتا اگر بسور نجم کی رازی دلتا صرف دائیو قسم بیانی دا معراج دا نبی علیہ السلام شیو بی جسدی ہی و روحی ہی زکر یہ خلق انکار کی چا نبی علیہ السلام معراج شیو ہو پر روح سر شیو یو خودی کی عقلی نقصان دے زکا چې روح خدار چا دی بیا خصوصیت دسه شو نبی علیہ السلام خصوصیت روح خدار چا دی اسمانونو تا خوبو نوینی یوا زیمه دا دی چې دا پر روح سره وی بیا مشرکانو انکار ولی کهو اگه خدا سے معراج نه انکار نکو اگه دی نکو چی بی جسدی ہی و بی روحی ہی دی روغ موڑ تلی دی ویزو تلی ما اول بیت المقدس تا بیا صدرت المنتحا تناغی و گورا تا دی خبری تا و گورا اگه خبر بکی چی عقلی وی نمانی دیر ناشنے گا ہاں خلقو تداشک پدی پری ہوتے دی چی حادیث دی نو کیو دادی چوی حضرت عائشہ ویلو چه ما فقدتو جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا نبی علیہ السلام بدن نو رک کڑے اگا ما سرو ابن کثیر ہوئی چه دی که راوی دی ابو حارون وہو اکذب من فرعون دمرا دروغ جن اسرے دا حدیث چې دې پېښ کړي او غلط خوځه کړي چې د حضرت عائشه واده خو مدینه کې شوه نو مکه کې حکم ځای واغ سره اخو د کور د مهانی نه تلو بیا غوي چې ما فقط خبره ته سوچ کوا دا سنور چې څومره احادیث دي کنه هغه ټول کمزوري دي ترویان په ځوان دي امام بخاری هم نقل کړی دی حدیث چې د نبی علیہ السلام معراج په خوب کې شوه دی ابن کثیر وی ټولوی چاغي کې راوی دی شریک او مسلم خداغه اډو روایت نه نقل کړي انتهایی ضعیف ها خلقوی بخاری کې ضعیف نشته دا حدیث د معراج چې شریک نه نقل شوی دی انتهایی ضعیف اخپل اصول تا گوری نو انور طول اسرائیلیات تی خواه چه تربیت المقدس پوری تانو لاری کول سسو مخیل ورغلیو او بیا صدرت منتحا تا خواه طول اس اسرائیلیات تی پاک دی آغا ذات چه بوئی تو اخپل بند لیلن دی که خیال کوئی یو ایخو عبد لفظوی نشاره دې ته کې پیغمبر پټول او صفاتونو کې بهتر صفات عبدیت ته دې ته رسول صفات رسې نه او ته نبی رسې نه او ته حبيب رسې نه او ته مصطفی او مجتبی کوي نو ویلې وو کنه چې اسرا به حبيبه اسرا به نبیه نه عبد ته رسې نو دا او بل لیلن یې نکره ولې ویلې دې اشاره کې قلت دا غمودې ته چټیر لګ وختو کنه لیلن بس د شپې او لګون ته وختو ال لیل نه دی بیا خو بټولش په بکرات ته صاحب د کشاف وی چې لفظ تنکیر ل تقلیل مدته الاسراء چټیر لګ وختو فی بعض اللیل من مکه الى الشام مسیره 40 لیله وصلوخت ورځو مزلو په لګ سات مسجد حرام نا اغه مسجد اقصا ته بیت المقدس ته زکات اقصا وی چې ډیر لری دي اقصا هلری ته وی کړه الذي باركنا حوله اغا جمعه ته چې مون برکت اچول دي چا پیره ده نه هغه زموږه کې دوه عام قسم برکت دینی او برکت دنیوي ولی باغونه دی میوی دی دیر آباد او دا انبیاء و زی مولد دی دا انبیاء و دا ولادت زی دیر پیغمبران دا زی پیدا شوی دی خواه دا صد پارا لنوریهو من آیاتنا چوخ یدتا خپل قدرتنا زانه وطن دی خوالی ان آیاتنا ویلی انهو والسمیع البصیر بیشکر اللہ دی وری دنکے ولی دنکے نقلی ورکړم موسی علیہ السلام ته کتاب او ګرځولم دی کتاب لره هدل بنی اسرائیل هدایت سپارد بنی اسرائیل نو ال عمران کې چې تیر شيو چې نزل عليك الكتاب بالحق وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس دا الناس نو مراد بني اسرائيل وره ټوله دنیا نه الف لام کله عهدی کنه دلته وي د تورات خلاصه سوا الله تتخذوا من دوني وكيلا چمنی سه خلقو بغیر زمانه بل زموار او د تبي زموار سرهوګي زموار او کده ګوزن زموار نشته نشته الله وي د زموار انداز ذریه تمن حملنا معنو اي اولادا منادا ذا انوحات خفدي چیرې حرف ندا خو چې حذف کیږي نو د عالم سره حذف کیږي پیدا ته چا ویلو ته په قران اعتراض کې ذریه عالم نه دی ندی کنه تخپل نحو ساته قران ستا مرګرتیا نشي کولې ذریه یا ذریه ای اولاد دا چې مو خېجلو نوح علی السلام سره پګشته کې انه کان عبدن شکورا بیشکدا نوح علیہ السلام بنده او تابعدار د ذکر کو حصہ اوله شروع شو انکار د توحید نه سبب د عذاب دی نوح علیہ السلام قوم ولې تباشو د دې توحید د انکار د وجه نه او د بنی اسرائیل بحث او دغه عذابونه ولې موسی علیہ السلام نو واغسته شکر وقضینا الی بنی اسرائیل من فیصله ورو لیوا بنی اسرائیل ته فی الكتاب بتورات کې لتفسدن فی الارض مرتين چې خامہ خابه ګرو جاړی کوي نو دمه باندې کوي نو وسات بکوي په زمکه کې دو ځلای نه بار بار سو کوي دو ځلا ولتعلن علوان کبیر لوی بکوي خلوی ډیر زیاتا دا سبب ده وسات او علو دا سبب ده جزی جزی اسباب ده ده پیذا جا اوادو لهما کله چراغ لا غواډاړم بنې په دې دوالو کې چې مرته نی ویلو باسن علیکم عباد لنا رولېګل مون پتا سبحان دی مسلتم کړل هغه بندیان عبادت نه نی دی ویلې ښا وکړه الله دې رضا کو نو کنه ظالمانو فلانې ولي وي مون ته نکار غستو او مونږ دې کار غوستو نو کار خو الله دا چا نه اخلي فرعون نه واسته نمرود نه واسته عباد الله نه نو اولاهما کې ابن عباس وی جالوت یادې ته پراغلو سعید بن جبیر وی بخت نصر یادې ادا قول بهتر معلومی جالوت رست راغلو کولمبیا بخت نصر راغلو اولی بأس شدید داس بندیان زمونگا چڑیر سخت جنگ والو فجاسو خلالت دیار ننواتو میند کورنو دبنی اسرائیلو تا توبہ بس قرآن ایخ نور تفصیل نکی کنخا مونگوی وز ظلم کی اپا کور ورالو او جنکو تیویچ روڑے دا خود بخوان شورو دے شیخ الاسلام وی چې عباد الله نه ولي وی دا کافرانو فهاولای لم یکونو متویعینا او دا الله تابعدار نو لیکنهم معبدون مقهورون دا الله غلامانو دا الله په غلبه او قهر هغه نه یو وق نشره پوله او پس کې یجری علیم قدره چې د الله حکم په جاری کېدو چې هغه بس کول کولی شو او له اعترافهم بالصانع ان كانوا کفارا یې ځکه ته بندیان ویلی چې زه خو منلم کنه چې الله شته او نور خو کافرانو په دې وجه وته شیخ الاسلام وی دا دوه وجې دي ښا وکانه وعده مفعولا او ذا لوزو وعده الله کی دن کی وعد دین اخلاصینو ثم رددنا لكم الكره تعلیم بیا موږ واپس کو تاسو له بنی اسرائیل او زور په دغه دشمنانو الکرتو چې پیغمبر بوي چې من کر فلهو کذا و کذا چا چې حمله وکړن دا د انعام بولی او من فر هله خو انعام نه کړه زور او غلبه په دې باندې امونګه زیات کړل تاسو له مالونه تاسو زامن تاسو بیا خشوه ترقی وکړه او جعلناکم اکثر نفیرا هم ګرځول زیات پشمار کی مختنه سر نفس نو بیا هم درته وی چې ګوره خیر کاوه او ظلم زیاته پریده کنی الله واسره بیا اسیو کینو دام ورته وی ان احسنتم احسنتم لانفسکم کتا سو زما تابیداری کوئ اتواتم نو دا تابیداری ستاسو د خپل ځان دا خپل په امن یې وین اساتم او کبد کوئ فساد کوئ ګناونه کوئ فلها نفعلیها پکارو بوج به په دې نفسونی او فلها راغلی دا دیو بل په زیر راځي خام دا مو علا دا ډیر وسعت په دې کې نو کلا چراغلا وادر وستنه ده بنی اسرائیلو نو جالوت پی راغوین لیسوء وجوهکم دا سی چلی وصرو که عاقبت داشو چی توری اکلو مخون استاسو چا تور کلو دا خو جمع نده یسوء خو واحد ده کلیسوء او نو بیا با دا قوم برادو جالوت کنا نو اللہ تا زمیر راجی ده خواه چې تور کې الله دا مخونه ستاسو ذلیلام کې او چې داخل شي د دشمنان بیت المقدس ته کما دخلو اول مره تاسو په بیا د به په سر کشه لکه چې داخل شيو دي تا اول زل بخت نصر او سونه په کې تړلیو او دا پلیتی اګو ندیم چې زور راغی نو دی بیت المقدس قبضه کړ وليتبروا ما لو تطبيرا او چې تبا او برباد کې هغه زینه چې دی پیراو خاطر علو چې پس کوم دې برا خاطر نه غوې ټوکړي ټوکړي کو تطبيرا پربت وای سره ها دا دوه وخت ته تیر شو نو بیا تعالی او اخر کې چې بیا در باندې رحم کوم یو پیغمبر را روان دی اخري او قران نازلېږي ناغتم پات کوم او به منه اسا ربکم ان يرحمکم یقینا استاس رب دا طاقت لري چې رحم وکي پتا سو باندې به بعثت النبی دا ډیر رحم وکي ګوره کا سره مرګري شوې ښا وین عدتم او کرا ګرځې مقابله تا عدنا الله یزبم را ګرځم الله خن را ګرځم ځکه وقف کړي چې معنا صحیح کا ګوره ښا بولي الله دې صحابه او تا او دی مجاهدین ته د ځان نسبت کړي چې ما په دې اعتماد دي خان او چې عدنا ده دلکه چې ځان کوم خان او ګرځول نه جهنم د کافرانو د پاره جیل حسویر حسویر خو چټای ته وي کوزه پیغدا سي جیل دي چې دیوالونه نه دي هغه داس دیوالونه نه لکه دې زیات چې اگر په یو بل کې داسې داسې شوي دي لکه د چټای دا پانی چی کنه حسویر وته ها عذابونه ذکر شو اسباب ذکر شو فساد او علو نو صلی الله د دفاع خبره کوي چې کوڅوک دا وی چې را مونږه د عذابونه ناراضی کنه نو دا غي د پاروم سبب شته کنه ان هاذ القران يهدي بشکدا قران هدایت کوي للتی هي اقوام د پاره داغي طریقې چې ډېره درسته ده یو دا معنا روح المعنی وی امام رازی وی اے طریقه التي هي اقوم الملل ډېره بهتره طریقه ده او زجاج وی بالحاله التي هي التوحيد والايمان برسوله ته ویلي توحید او سنت الاقوام اقوام او زیر ورکی مومنانو تاغه کسان تی عملونه کی صالح ددی خبر ان لهم اجرا کبیرا چې بشکا دی د پاره اجر ډیر لوی هغه کسان چې ایمان نروړي په آخرت باندې نو مونږ تیار کړی دی د پاره عذاب دردناک د دغه د پاره قران ذکر شو چې سو کوی چې د عذاب نه بچیما د قران دی واخلی لاس کې تقریبا نه اوس بل سبب د عذاب ذکر کې جزیخه ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير او سوال کې دا بدبخت انسان دا ناشکر انسان د زند پاره د شر د زند پاره د عذاب زند پاره د مرگ دعاءه بالخير کدی نه ځانته دعا کړې د خیر نو خبر وکړه په ځای د دعا یو دا معنا او بل پشان د دعا د دو د خیر او برکت د قسم چې د خیر سوال کوي ډیر په توجه دغه قصې د شر سوال هم کوي دعا منسوب ده په نظر حافظ سره ک دعا کابو تشبیه ده پکې څنګه خلق د خیر سوال کوي او ډیر په جزې سره او ډیر په مینت سره دغه سید عبادت بخت انسان ځان لپاره د شر د عذاب د سوال کوي انسان نه ورټول انسان نه مراد المراد بالانسان الجنس جنس ته مراد دی خو جنس چې موجودیږي نو په زمن د افرادو کې انسان خو د زید په زمن کې موجود دی د هر چا په زمن کې ځکه چې ک جنس ته خدا بعضی افرادو په زمن کې چې هغه ناشکر افراد دي ها اوس نه دی له حال بعضی افرادی او هو الکافر ویلې یو شعر کلام ابن عباس او په منطق پویدنو وکانه الانسان عجولا او یقینا دغه انسان ډیر تلوار کوي څه مطلب سوچ فکر پکې نشته باندې من غیر تدبرن لکه سوچ وکا فکر وکا ولې تلوار کوي بیا وخت پیمانه بده تلوار کوي او سوچ فکر نه کوي نو دلیل عقلی او جواب کی دته انسان چې لکه تلوار مکوا ته د الله کارونه نه مانی د شپار ورځ چې راځي نو که څوک ډیره تلوارو کی ځکه کې دیو بل نه بدلی راځي وجعلنا الليل والنهار او ګرځولې د مونږه د شپه ورځ آیتین دوا نه او د دلیلونه د خپل قدرت چې الله به خپې جندې شيخه د تدبیر محل و توقو ای که قرآن که سوچ نکن دیشپار وستو که که کنا فمحونا یا تلیلیم پس من محوکو لرکو اغا علامت شپی چسپو میده اغا بس کمیگی کمیگی نو بس ختم شی دیکی محو رازی محو خا او گرزولی ده منگا نخدر وزی مفسرتن طول مر رو خانا نر طول مر پیو حال لسا نا اللہوی بند تخوص پو مئی کلب یو شانتے کلب بل شانتے دا خو یو اللہ دے چی پا یو حال باندے دے اللہوی سکے ماس رزان برابر ہے دے ولی دا سکڑی دی لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ چی طلبو کے دا فضل دا ربستا سو دروازی وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ او چی پویا شے پشمار دا کلونو پخپلو حسابونو اگر سورۃ یونس کی چویلو والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنین والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا الله هر یو شی مون واضح کړل دی پورا په وضاحت سره ول سبب دا عذاب ښا خیره کول نو عذاب به راځي وسوی د بد عمل له جنازه برازي ښا وکل انسان الزمنا او طائره فی عنقه هر انسان لره مونږه ځلن کړی دی د بد عمل له پسټ د دکی طائر ستوي عمل شقاوت او سعادت الله اذا مې هر انسان ولي عمل نامه ده کنه فی عنقه فقاله کې ول عمل چول دی او قیامت کې بیا ښکارا شي طائره ای عملو صادر منه به اختیاری هی چې کوم عمل له پخپل فخ حقیقت اته نمرات روح المانی وی امام رازی وی سمی الخیر و الشر بالطائر، خیر او شر ته مارغه وی تسمیه تشی بسم لازمیم، دا مین کې لازم لزوم دی کنه، لازم ملزوم دی، ولی عمل سره لازم دی یا شقاوت که عمل سیء بدی او یا سعادت که عمل خی. او توائر و تولی آخر آلوزی وی دا اشاره دا دیتا چې دا عمل خودی وسکی کنه، خدا دل دل تقدیر نه د لوح محفوظ نه را لوته دي مرغه دا غزه نه را ولوتا او د پغاله کې اون خطا چې خان دا الله ستره پیدا کیدونه 50000 کال مخکلي کلیو خان چې دې بداسه جوارګر او داسي شراب خور او داسي چرسی او بنګي وای مرغه در تر اولوته دبره نه ابو سټ پورې دي اون خطا نحو منگوینو نا ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقا ومنشورا، رو بابا سدلنا پرد قیامت یو کتاب چې دے با سر ملاقاتو کی او پرانست بای کلاو هر سبا پا کیوی نخوا اقرا کتابک، اللہ با توی چولو لکتاب تا دانشوی لے چزا خوان پڑو ما خود از خط نشکو لے گتابا ملا گولا الله وینا وسب لولی کنه ما هو 1 2 3 نو ویلی ای سجت نشتا اقرا کتابک ولول عمل نامت ظهر چانه به خلولی کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی دې استاد نفس نن روزی په خپل ځان حساب کوونکه دې عمل نامه کې وسی دو خبره من اهتدا فینما یهتدی لنفسه، اگر چا چې دنیا کې هدایت حاصل کړو ایمان او توحید یې راوړو نو هدایت یې د خپل ځان شو پیدا وی وته مزه یې وکړي، او هغه څوک چې گمراه شو بهشکه دا گمراهی په ځوان دی بوج دی، اته خو یې چې زما مشران شته بابا جی لالا جی او پلانې پیرو بګاړو دا ټول شته کنه تو وګوره اغي خریشه د خلکو نار سیر کړی وی ایستا جد نشته زمون خدمت کوي زمون ځای جارو کوي مکان پاکوي اسونو لوبور کوي دا خدمت کوي نو ایستا جد نشته الله وی ښا ستا بوج ببل سو کړی ولا تزرو نشیولې نشو چتولې وازرتون یو نفس چې بخپل دروندې وزرا او خرابوج دبل چان کپلاری خود زی بوج نشولین از خر بچه پیدا شو کچه می خر و تاوی چی گورا پل بار باوری خپل بار باورم زو زموار نیم خواه ملاوی بس ارسوک با خپل باروری وما کننا معذبین حتی نباس رسولا انیم عذاب ورکون کی پا دنیا کی ترقی پوری چولی گو پیغمبر د دنیا عذاب ناراضي سوچم پیغمبر ني ابوبکر جساس تینا استنباط کوي وی وها ذا يدل على ان من اسلم من اهل الحرب، هغه دار حرب کې چې کافر او مشرک او مسلمانانو ته په یوه پولاړو هغه اسلام قبول کو، ولم يسمع بالصلاه والزکات او جز نه خبر نه د مانځنه زکات نه ونحویا من الشرایع السمعیه چې قران او سنت کې هغه بیانې کنه نو لا الزمه قضاء شیء منها، نو کله ارسمره وخت تیر کو امن نشتا او روزه نشتا نور څه نشتا نو په دې باندې وی نشتا کنه، ولی حتی نبعث رسولا پیغمبر چې راولي خبرې کینو بیا به نسی کنه په احکام باندې الله نیول نکي سوچ خبر کړي نه او عقیده کې بیا نور اختلاف دي. فإذا أردنا أن نهلك قرية کله چې اراده وکومږه چې هلاک ويو کله امرنا مترفيها امر کو داغه معتبرتا اشرافتا سرمایدارتا بتواتي دا سره الله امر صحیح وي زما بندگی کوي کنه ففزقو فيها ناغي بگه نافرمانی وکړي چې مونږ ته وخت نشته دمانځو مونږ د خپل مالونو نه اوسګاری غنو فحق علی القولون ثابت شي په دې باندې قول العذاب فدمرنا تدمیرا نو هلاک له مونږ ډیر خلق او پورا په هلاکت سره دا بل سبب شو او وزقو فيها اسباب دي کنه وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح او سمرا هلاکړي مونږه هغه پیړې او قومونه پس د نوح عليه السلام نه اچاته ندي معلوم وکفا بربک بذنوب عبادی خبيرا بصيرا پر دې رستان په جرمونو د خپل بنديان باندې خبردار اولیدونکې اسی ندي هلاکړي گناہونے ہو اور اللہ تے خبر دے بل سبب گو رہا من کانا یرید العاجلتا اگا سوک جگواری پخپل عمل سرا پخپل عبادت سرا اپا پخپل علم سرا سو عاجلتا تا دنیا یہ لکتا دید پارا علم کو تا سکے نلاوی چگواری نو ٹک دا عجلنا لہو فیہا زر زر ورکوم دلنا په دې دنیا کې سمره ول ورک ایمان شاو الله چې زما خو خښ دی خو وای چې مال کارخانه راکاو او دا پی پری مل دې زما شيو ادا نه ما نشاو الله چې زما خو خښ دی خو بار سوې اور چاله هم نه غره لمن نريدو هغه چاله چې زما اراده وشي کني ډیر خلق دی سوالونه کوي او الله ول نه ورکي ولي الله پوئیږي چې دې دغه څه ده چې د سره سشته نه اورې اتپدی کې دې داسې دې چې خلق ته پریشان ده خلق ته خوب نشي کوله چې څه نه چی تالی ذره شي خلق ته خوب نه نو کو بیا مال مې ولا ورکو او هو هو هو الله پیجن کنه داسخه عجلنا له فی امان شول من نريد طول مشروط ته مشروط ثم جعلنا له جهنم چې دنیا دې غختنه دغه به حال نه بیا وګرځو موږ دلته جهنم یسلا داخل وشیږي تامزم مذحورا بدشوي د خلق نار سوک به په بدوی چې بدبخته قما قلا پاگل دار سوک او شړلې شوی دا الله در رحمتنا او څوک چې را دلري د آخرت دلته عمر سره دی ښا بتواته بعمله بعلمه اراده د آخرت لري وسعال سعيا او کوشش کی د آخرت د پاره هغه کوشش د آخرت د پاره دی د ډېر د کمال جمله ده ښا وسعال سعيا ولي سای هو ډیر خلق کوي لګیا دي سو کې پروجو په ماستو ماته یې دریشته موي دا کنه ها څوک په کې سورته عنکبوت او سورته روم وای نه نه دا خو رواجیان خلق دي او سالا زایا کوشش کوي د آخرت لپاره خو دې د لپاره کم کوشش الله تعالی ګل دې سنت او هو مؤمن او د عقیده د توحید وی اولائک کان سایم مشکورا دغه خلق دې چې دې عمل قبول شوه دې الله سره دا دوه شرط یې وسره بیان کړو سایم مشکورا کلن نمدو الله یو اری وسره دې امداد کوما ها اولای کدا بدمل خلق دې او دې اراده یې چې دا بین کوما الله یې زو سره امداد کوما او سامان ولا ورکم چې دا پلاس والا او دا پیشکش والا اگر چه دا سامان بغیر دینا نکی هاولائی و هاولائی دی مومنان لهم ورکوما چه اغی نیک عمل کینو اغی لده نیک عمل توفیق ورکوما او چه دی ناروا کین دیل ده ناروا توفیق ورکوما چه سغواری ناولا ورکوما من عطواء ربک دستا دا رب ورکل دی وما كان عطاء ربك محظورا او ندی ورکړو درپستا د چا نه منی شوی انمید دو که دام رالا چه غلغ لا کئی کنا وی اخدا پرده میں اساته اللہ وی بلکل اس سوک بنا رازی تخفل کارو که و بکسونا بکسونا تشکا او اس سوک بنا ای کلا انمید دو تا ټول کارونا اللہ کئی خواه انظر اگور اے انسانا کیف فضلنا بعضهم على بعض تر کل نمد دلیل لکنه خواه چه سرنگی موچت کلی دی بازی پا بازو باندی پا دنیا کی دنیا کی خواه تفاوت شتا سمرہ موچت کلی دی چالا میں مال ور کلی دولت ور کلی دی حکومت ور کلی دی حرس او بازی داسی اجزان چه ما خامل نمومینو څنګه د امتحان دی امتحانن دا د الله امتحان دی فلایي ګورې دا ګمانونه کوي چې دا دنیا کې مال ډیر دی دولت ډیر دی او سي فراخ دي نو د آخرت کې امداسي نه ولل آخرت اکبر درجات او اکبر تفضیلا اے خلقو د دنیا دی تمرتبه موایې د دنیا دی ته خوشحالي موایې آخرت ډیر لوی دی په مرتبو کې اډیر لوی دی په فضیلت کې لا تجعل مع الله الهن اخر مگر زواد الله سره مددگار بل فتقعد مذموما مخذولا بیا بکینی بد شوی د خلقنا او رسوا شوی هر څوک بدر باندې بدوی مشرک ته وګور کنه هر څوک ورپورې خان دی الکه دا دور ملنګان کم دی او خوی غټ غټ دی د دې خزونه را تختی دی لیکن هغه له تل مالګه نشو کوله دلته را تختی خلک ور به خبرې کوي چې ګور دا یو دی کنه دا د زیدی پختون دی وزانه ذلیل کړي دی دبل دی یار حسین دی دبل پلان یې دی فتق و ذمذم من مخذولا د مشرک دا حال دی دا اوس د حکمت معنا شروع کړي او دري اصول چې شرک مکوي احسان کوي او بل سره ظلمونه مکوي وګت بیان ده او دا امور مصلحه ولي دي عذابونه به دفع کیږي کله اسباب د عذاب ذکر کړي کله دفاع او شروع یې کو فلا تجعل سرا خطبوی بهم فلا تجعل سرا صدايات ساته وقضى ربك دليل وحي فیصله کړی د عرب ستاده دی خبره الله تعبدوا الا اياه چې ګوره عبادت او بندگی مکوئ بغیر د الله نه بل چا شرک مکوئ دا معنا اوس وی احسانات ښا مور او پلار سره احسان کوئ څنګه احسان د احسان خصوصي وخت اما یبلغن عند الکبر کچره اورسی استا په جون کې بډاوالی تا احدهما یو د دې دوالونه لاری کوموري لوی نعمت او کلاهما یا دوالنه دا هو نعمت کامل شي کنه فلا تقل لهما افن نموای ای بندا دې دوالو ته اف قدرې د خلې نمو باسان اف سمانا اف څه شي کله ته بار نه راشي ستړې اډیر ستړي شوی د غرن راغلې او کور ته رااله نو اسویلی مکوا چو ډیر ګرمي ده غریبه هپش کنه وي هغه د مور او پلار خو اولاد باندې ډیر دردی کنه دا غي په مخ کې چاري بار لړ شي نو خیر بیا هو هو کوا ها دا غي په مخ کې موهایا اوفن دویم دامده ده چه روشن خیال یادهی روشن خیال چه کور تراشی دفعه مورا و پلارستر گیره و بس داو گور استاسو کار ده صفایی نشته ده آغازه که کاغذ پروت ته آغازه کان پروت ته آغازه پیاله پرت ده داس اوف اوف داوی جون ده تحذیب نشته حلکو ده کم ده نراغله تو مورا و پلار تداسو بیه چه اوف کنه او ګوره صفائی نشته ده دا دې وړوکی دا کړی او دې صفائی نه دا دې کې وړوکی په لکه دا تا هم کړی دي کنه سایر شو خودی چره اف نو کړي رومالی پوزه ته نو نیولې بلکې دا سه وېدا لار سه پاکول ښا نو ته هم دا سه مکه وچه اف اف مکه وروشن خیاله چې وی دینه جراثیم پیدا کی ښا ولا تنهارو ما اور اٹ نمک وا دیتا وقل لهما قولا کریما خبر کو دی سرا خبر ډیره نرمه نرمه او خوږی او پستی لکه تا ته چې ماشوم والی باندې وی او خبرې ته خولې چې وای کنه ماما وای خبرې زده کنه ته څنګه خبرې کې توتی او دا به څومره خوږی خبرې کو او د قول کریم معنا شیخ الاسلام کوي توحید او سنت الکا بل سو ته مخیا بل سو ته موای قولن کریمه اخیری وخیا دی چې دنیا نه په ایمان سره او په توحید سره رخصت شي ښه واخفض لهما جناح الذل مجاز تو ګوره د قران ښه حقتا کا دی دوالو تا مور او پلار تا وزری دو عاجزه عاجزه وزری نه نه عاجزی مثال ورکړی دی عمر غی سره اده مرغه وزری خوې کنه خپل وجو باندې را خوري کړی الله وی دغه ستو په دې مور او بلار باندې رحم کوه جناح الذل مجاز دی الذل کې بالکنایه ده ذکر د مشبع امرات مشبابه چې مرغه ده اده مرغه غ لازم ذیل ثابت کړی دی دې ته ترشیح یو یې کنه من الرحمت ذ مهربانه ندا سکوان من الرحمت ذ خپل مینه او محبت ندا سکوان ولي اسنا چې مور او پلار ته د دې پر پاره ولالې خدمت یې کئ چې دا جیدات نه واخل ما غوتو لګي نو بیا د خپل کار کوي دا سکه چې وک د لذر کی نو بیا مور او پلار نه پیجنې اده مخ کې چې د کم عزت کا خدا من الرحمت نشو دا او تاسو بل څه د پاره کو د دنیا د پاره وقر رب ارحمهما او دعا کو دې د پاره چهروا زما ته رحم وکي په دې دواړو باندې بخنو تو کې ګناونه معاف کې معافي و تو کې کما رب یاني صغیرا څنګه چې زما تربیت یې کړو پوره کوالی کې ما سره ډیره خاره کړی دي زما ارسي ورزولي دي یا الله ته په دې باندې رحم وکي زما خ نور وسن کیږي ربکم عالم رب تاسو خپویږي بما فی نصوصکم باغ نیت باندې چې تاسو په زړونو کې دي چې تاسو د مور او پلار د خدمت ډیر او انیغه تولاله چې دا صد پاره کوي هر ګوره کنیت ته خنینو الله خبر ده ښا ان تکونو صالحین که تاسو مخلصین یې مخلصین ولی موحدین د مور او پلار خدمت کوي ښا خاص په صحیح نیت د الله د رضا لپاره روح المانوی اے قاصدین الخير والصلاح دا قسم کړی دون العقوق والفساد نافرمانی پکې نه غواره چا چې خدمت کوي خدمت کوي هر څو لراوړي اچي لوند د داغینو سغلت حرکت کوی نه کنه نو رب یره چې ظالمانو د امور او پلار والی واتز القربا حقه کیه تاسو صالحان او نیکان بهشکه الله داسي نیکانو خلقو د پاره توبه استونکو د پاره بخشش کوونکې دي واتز القربا حقه ورکه خپلوان له حق داغي والمسكين ومسكينان له ابن السبيل او مسافر له دا ټول حقوق دي کنه احسانات ولا تبذر تبذيرا فذل خرچي مکوا چې سار زید مزرګونه دی په جیب کې اچولي اچ راشه نبی سره درو جماعت نه داس کوي التفذير انفاق المال فی غیر حقه ابو بکر جساس وي چې یو روپے دی ولګول به زین تفذير دی او که فضل خرچي دی وکړه او که زرګونه دی ولګول خو په زیبان دی دا تفذير نه دی بهشکه مبذرین چې دی فضل خرچي خون کې خلق کانو اخوان الشیاطین دارونا د شیطانانو دی چې شیطان سکی نورونه مغه کار کوي کنه رونه بل سکی اخوان شیت وکانا شیطان لربی کفورا او شیطان خو مشهور دی چې د خپل رب ناشکر دی نو ضروري هم ناشکر دی کنه ها دیم دا په شان دی کنه پېما تورزن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها عام دیخه امر او پلار سره هم لګی دی نور سره هم لګی چې کتا سره په لاس کې سنې ادي محتاج دی او ته وی چې را کله زما لاس له سره شي کنه نزبا دی خدمت کوما نو خیر دی په دې ګناګار نه خو ځخلي خو به خبره سره پستی خوږي کو کنه دا خو دې په واس کې شته کنه که پیسې سره نه او ته وای چې زما امید شته دی ان شاء الله چې دې پیله لوا بي سي روزي او چې ستاسو ضرورت کنه کاختر له جامع اخله نه بدل واخلو ټیک ده یو دا معنا ده خیات ساته کته مخواله ای بنده ته دې مور او پلار نه یاد مسکینانو یتیمانانو نه خود حسد پوجا نه ابتغاء رحمت من ربک دپاره طلبو د رحمت درفستا چې ته امید کوي چې مال بلاس لراشی ښه ترجوها امید یې کوي نو وایې دي تا خبره میسوره نرم خبره د یسر نه دی قول میسور قول لینن هینن اسان خبر بس اس ولې مور کا هو چې صحیح خبره وتا او کینو آغي وا ادوې معنا دار ایما تور زنانو مبتغا رحمت من ربک کدا مور او پلار دی بل شانتی مشرکان اته موحدی ته وی چیرې په دی خو تیسره امداد نکوما نو مکه واخو خبر او سره نرمه کوه حق در باندې شته که مخ اړې د دینا او طلب کې د رحمت درب خپل او چې دی ایمان راوړي ترجوا چې امید دشته د رحمت کنه چې ایمان راوړي بیا و سره ارسه کوما نو خبرې کوه دی سره خبرې نرمه که مشرکان دی خو حق یشته ده سختی و سره مکه ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك بخل مکه دومره خبره وکړه مجازي ته جوړ کړ مگر زو لاس خپل تړلې شوی د خپل سټ سره نه علامه د بخیل ښا چې پوښي چې دا څوک سوال غره راغی شلې دلی سپلې دي نو دی وای هلکه استاد ارشد مخ کې نه غره دا کنه اوس تر باندې ماشي چکو لګو سټ بدل لاس لاس به د سټ سره ته وګندا تړلې ده ده کنایتون عن البخل علامه ده کنه لازم ملزوم دینو د بخیل سړی دغه لازمی خبره او علامه ده ها ولا تبسطها نیکلا ودمران کل البستی پورا کلاول دار سن ازان خلاص کیا خو پیغمبرو اخو ابو بکرو چې ټول مال د الله په نوم کو باندې اسراف مکو دا معنی څه ده اسراف وګوره اسلام اعتدال کوي بخل مکوا اسراف مکوا نو څه کوا جود صحا کوا کنه دا بکی اوسط خبره ده فتقعد بیا بکینی ملوما محصورا ملامت شوی او ستړی شوی خلق بده ملامت کوي چې ځان نه رسول الله خان جوړ کړو او مال دی والو زو ازو وس د ګټې نه محصورا ستړی شوی به کنه مال غو تریا وخت پورې ګټلی شي ها اسراف او بخل دل ریکلو د تقوا د معنا غوړې ارزه چې راځي کنه د معنا دا چې ناس وس پاسې دی باندې شي او تقوا د همیشه استعمالي په هغه چا کې چې بیکار وي بیکار سره به همیشه ناشتی کړه به چې ګربستا کلا ور کې رزق هغه چاله چې غواړي او چاله په اندازه ور کوي او به شکا د الله په عبادو بنديان خپل باندې خبر دی ولیدونکو دې ته مزه سوال وکړه چیرې چاله به الله نه ورکړي کنه خلاص شي وي وسره الله وینا ما سره خلاصې کوم نه زه به خلم نه کوم ودا زما خو حدا ته بنیان پیژنم چاله کولا ورکوم چاله پاندا ورکوم وینه په دنیا کې دا معنا دی امام رازی وی چفت تفاوتو فی ارزاق العباد دخل کو بده رزق کی سمره پرخ دے چاله قوت لا یموت نمړ و نه ژوند دے او چاله ډیر وی لیس لاجل البخل الله بخل نه کوي بل لاجل رعایت المصالح الله تخپل بندیان معلوم دي کنه ها دریم شورو شو چلوی ظلمونه مکه ها خدا اصول بخلاص شي دا وقفو کینو دا حکمت خبره لانه خلاص شي ها او شرک مکه وې احسان کوي دا ذکر شو او ظلمونه مکه نه هغه بیا ذکر کوي حکمت به اله پوره شي ها چودو الى سبيل ربك بالحکمت ابدسیان بابو پوښی چې حکمت څه ته ویل کړه حکمت نه کار اخلا یعنی خبره مخ کار کوا پټه کا ته دا حکمت نوې دا او کتمان دی او حدیث کې راځي چې اسا کې تو من الحق شیطان اخرس